Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 24 oktober. De positie van de Chinese president Xi is nog verder verstevigd. Wat betekent dat voor de Chinezen? En Boris Johnson doet toch geen nieuwe gooi naar het premierschap van Groot-Brittannië. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. De Britse oud-premier Boris Johnson trekt zich terug uit de strijd om het leiderschap van de Conservatieve Partij. En daarmee lijkt de weg vrij voor zijn tegenstrever en oud-minister van Financiën Sunak om Liz Truss op te volgen als premier. Sunak is al verzekerd van de steun van minimaal 100 partijgenoten die vandaag stemmen over de opvolging van Truss. De Duitse bondskanselier Scholz en Europese commissievoorzitter von der Leyen willen een soort Marshallplan voor Oekraïne. Ze schrijven in een opiniestuk in de Frankfurter Allgemeine Zeitung dat de wederopbouw een langdurige taak is die nu moet beginnen. Ze spreken daarom van een Marshallplan voor de 21ste eeuw. Met het Marshallplan kregen Europese landen na de Tweede Wereldoorlog geld, goederen en levensmiddelen van Amerika. Volgens de twee politici is het steunen van Oekraïne van belang voor de toekomst van de Europese Unie. Premier Rutte, andere kabinetsleden en veel Tweede Kamerleden veroordelen een video van Forum voor Democratie waarin een politiek verslaggever wordt weggezet als rioolsjournalist. Rutte spreekt van een nieuw dieptepunt. De YouTube-video begint met de tekst Rioolratten ontmaskerd. En te zien is hoe Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren een SBS-verslaggever confronteert met draaiende camera omdat ze volgens Forum leugens heeft verspreid. Collega-verslaggevers reageren eerder al geschokt op de video. Journalistenvakbond NVJ onderzoekt of er juridische stappen kunnen worden genomen. De brandweer in Delft is al sinds gistermiddag bezig met het blussen van een grote brand in een woonboulevard. Die brak kort voor sluitingstijd uit in een pand van meubelzaak Jisk. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Omdat er veel rook vrij kwam, moesten bewoners van appartementen in de buurt korte tijd hun huis uit. In Houten hebben jongeren gisteravond vernielingen aangericht en de politie bekogeld met bakstenen. Het gebeurde op en rond de kermis. 4 mensen zijn aangehouden. Volgens de politie liep het uit de hand toen tientallen jongeren zwaar vuurwerk afstaken op de kermis. En die ging daarom ook eerder dicht. Noord- en Zuid-Korea hebben waarschuwingsschoten afgevuurd naar elkaars schepen. De landen beschuldigen elkaar ervan dat de schepen de territoriale zeegrens waren overgestoken. De afgelopen weken zijn de confrontaties tussen Noord- en Zuid-Korea weer toegenomen. Zo deed het Noorden meerdere rakettesten. Max Verstappen heeft de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. Na een mislukte pitstop verloor hij de leiding, maar 6 rondes voor het einde ging Verstappen Hamilton voorbij en pakte hij de eerste plek weer terug. Verstappen was al wereldkampioen en dit is zijn 13e overwinning dit seizoen. Daarmee evenaart hij grootheden als Michael Schumacher en Sebastian Vettel. En met de winst heeft Verstappens team Red Bull de constructeurstitel, zoals het heet, te pakken. Het weer dan nog, verspreid over het land vallen er buien, soms ook met onweer. Maar de zon laat zich ook af en toe zien. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt een graad of 17. Het NOS Radio 1-journaal. In China begint Xi Jinping vandaag aan zijn derde termijn als secretaris-generaal van de Communistische Partij. Dat Xi zijn greep op de partij en daarmee zijn greep op China verstevigt, daar kijkt niemand van op. Maar het werpt vragen op natuurlijk over de toekomst van het land. Correspondent Gary van Pinksteren. Gary, ja, wat vinden Chinezen ervan? Nou ja, als je Chinees bent, dan kun je bijna niet anders, als je het in ieder geval officieel wil doen, dan heel enthousiast zijn hierover. En dat wordt ook wel goed de mensen ingevreven. Want bijvoorbeeld, ik heb een app waarmee ik taxis bestel. En als ik die vandaag de dag open, en ook al tijdens dat congres, dan krijg ik een boodschap in het rood waar staat van: we feliciteren China heel hartelijk met het succesvol houden van het partijcongres. Dus officieel zijn mensen heel enthousiast. Niet iedereen is natuurlijk ook echt heel enthousiast. Ik kreeg bijvoorbeeld van een vriend wel een appje die zei van: nou, het lijkt alsof we weer teruggaan in de tijd. En daar stonden dan een heel aantal huilende gezichtjes achter. Dus ja, officieel enthousiast. Maar ik denk ook, als je kijkt naar, ik denk dat een heleboel mensen het nauwelijks gevolgd zullen hebben en helemaal niet geïnteresseerd zijn eigenlijk in dit hele politieke spektakel. Nee. Xi omringt zich natuurlijk met getrouwen. Dat heeft hij altijd al wel gedaan. Maar zie je dat dat nu nog sterker is? Ja, dat is echt nog sterker. Want er was één man die eigenlijk een beetje, normaal traditioneel gedoodverfd zou zijn om de nieuwe premier te worden. Want die was nu ook al vicepremier. Dat was meteen ook zo'n beetje de enige in die hoogste leiding van de partij die nog gezien werd als min of meer onafhankelijk van Xi Jinping, als niet een van zijn vrienden of volgelingen. Maar die is dus niet benoemd. En in de plaats daarvan is wel benoemd een man die in Shanghai partijsecretaris was toen het daar juist ontzettend misging met de corona. En die dus eigenlijk een beetje falend beleid heeft gevoerd, kun je zeggen. Maar die toch door Xi Jinping dan op de tweede positie is benoemd. Dus dat geeft wel aan hoe sterk hij de voorkeur heeft gegeven aan de mensen die hij politiek betrouwbaar vindt en die hem niet zullen tegenspreken. Zaterdag zagen we iets opvallends, hè? De voormalige president Hu Jintao, die eigenlijk gewoon uit de zaal werd geleid met zacht dwang, kunnen we zeggen, vlak voor het slotwoord van Xi. Is er inmiddels al wel meer bekend over wat er nou gebeurde? Nou, het grappige is, officieel is daar bij mijn weten nog niets over gezegd. Maar er is wel een journalist van het Staatspersbureau, dus die eigenlijk ook een beetje namens de overheid spreekt, geweest, die van het weekend heeft gezegd, nou kijk, wat er eigenlijk gebeurde is, Hu Jintao wilde heel erg graag deelnemen aan die sluiting, maar hij was herstellende. Niet duidelijk waarvan, wordt niet gezegd. En omdat het dan toch niet goed ging, hebben ze hem daar weggebracht om te rusten in een aparte kamer. En nu is hij weer helemaal beter. Dus ja, hoe geloofwaardig is dat? Het is bijna niet te zeggen. Hè? Het klinkt niet het allergeloofwaardigst. Maar dat is dus tot nu toe, dat ik weet, de enige verklaring van Chinese kant geweest over wat daar aan de hand is geweest. Ja. Xi zit in ieder geval stevig in het zadel dan ooit. En hij zat er al behoorlijk stevig. Wat betekent zijn aanstelling nou voor ons, voor de rest van de wereld? Nou, het zal niet onmiddellijk heel anders worden. Want sowieso is het nu echt in alle beleidsdocumenten nu van toch vooral doorgaan op de ingeslagen weg. Maar wat wel duidelijk is, is dat Xi Jinping het Westen en Amerika nog wel nodig heeft, ook ziet dat hij dat nog wel nodig heeft, maar er niet meer in gelooft dat het Westen en Amerika China verder zullen helpen bij bijvoorbeeld het ontwikkelen van technologie. Hij ziet Amerika als het grootste obstakel op de weg naar het opnieuw herstellen van de eerste plaats in de wereld die China volgens Xi eigenlijk rechtmatig toekomt. En hij denkt ook dat China die positie zal gaan halen, omdat China de juiste weg heeft gekozen. Omdat de weg van een marxisme aangepast aan de Chinese omstandigheden de weg voorwaarts is voor China. En dat de weg die het Westen volgt eigenlijk achterhaald is en gedoemd te mislukken. Dus je zult zien dat hij zich langzaam meer, dat probeert hij al langer, hè, om onafhankelijker te worden van het Westen. En dat hij zich bijvoorbeeld ook veel sterker richt op ontwikkelingslanden of op andere landen die mogelijk partners kunnen zijn van China. Er waren ook heel veel journalisten aanwezig bijvoorbeeld. Wij konden er niet bij zijn, maar bijvoorbeeld wel veel journalisten die speciaal waren ingevlogen uit landen als Nigeria of Bolivia, om hier enthousiast te zijn over wat Xi heeft gezegd. Correspondent Garry van Pinkster vanuit Peking. NPO Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In midden toch op morgen ging Groot-Brittannië-deskundige Hieke Jippes in op het nieuws dat Boris Johnson zich niet kandidaat heeft gesteld voor het Britse premierschap. Johnson overlegde met de twee anderen die premier willen worden, Penelope Mordaunt en Rishi Sunak. Volgens Jippes deed Johnson dat uit strategisch oogpunt. Hij bedoelt dat hij dacht dat hij het in zijn eentje niet zou redden, is mijn vermoeden. En hij heeft dus geprobeerd om van tevoren met zowel Rishi Sunak als Penny Mordaunt een soort deal te sluiten van als jullie mij nu steunen, dan Rishi krijg jij misschien wel het ministerie van Buitenlandse Zaken en Penny, jij mag ook iets heel hoogs en belangrijks in mijn kabinet doen. En ik denk dat die twee daar feestelijk voor bedankt hebben. Sunak lijkt nu de grote favoriet. Hij nam het deze zomer nog op tegen de inmiddels alweer vertrokken Liz Truss. En bestreed toen al haar financiële plannen. Eén ding wat belangrijk is om te zeggen, als Rishi Sunak het wordt en hij gaat over de begroting, dan zullen de markten ook niet direct weer over de regering heen vallen. In Nieuwsuur ging het over de woningmarkt. Door de stijgende rente is die aan het veranderen. De verwachting is dat er volgend jaar minder huizen worden gebouwd, ondanks de schreeuwende woningnood. Econoom Matthijs Bouwman legde uit waar kopers van nieuwbouwhuizen tegenaan lopen. Nou, juist als je in nieuwbouw zit en je wil je oude huis verkopen en je hebt al een huis gekocht wat al gebouwd wordt met grondprijzen van de gemeentes en dergelijke. Ja, dan zit je in de spagaat van je ene been zit nog in de wereld van de lage rente, dus hoge prijzen. En je andere been zit in de wereld van de hoge rente, dus wat lagere of normalere prijzen. Ja, en die groep mensen die zijn altijd toch wel de sjaak, om het maar even populistisch te zeggen, op het moment dat de rente stijgt. En ook mensen die een bestaand huis kopen kunnen nadelen ervaren van die rentestijging, zegt Bouwman. Zijn er gewoon een aantal mensen die echt de pechvogels zijn. Die hebben bijvoorbeeld hun huis nog niet verkocht, maar wel al een nieuw huis gekocht. Ja. Ja, dan hebben ze inmiddels een huis gekocht dat eigenlijk te duur is gegeven de huidige rente. En hun oude huis moeten ze verkopen aan iemand die wel rekening houdt met die hogere rente, dus daar minder voor wil betalen. En je zult altijd zien bij zo'n omslag. De omslag zelf is niet zo erg, maar het zorgt altijd voor heel veel problemen voor relatief kleine groepen mensen die dan fout zitten. In een Pointer special ging het over de Telegram-groepen, waarin werknemers van bedrijven of gemeenten aan de schandpaal worden genageld nadat ze omgekeerde vlaggen of blokkades van de snelweg verwijderen. Onderzoeksjournalist bij Pointer Thomas Mulder vertelde waarom hij de Telegram-groepen onderzocht. Als mensen letterlijk worden geïntimideerd omdat ze hun werkzaamheden gewoon aan het uitvoeren zijn, dat triggerde ons om verder te onderzoeken op Telegram. Daar wordt alles gemobiliseerd. En daar stuiten we eigenlijk op een meldpunt. Wat je ziet is dat ze eigenlijk oproepen aan mensen die ergens rijden of ze dit soort bedrijven tegenkomen die dit soort werkzaamheden aan het opruimen zijn. Dat beeldmateriaal wordt verzameld door de beheerders van dit kanaal. En die beheerder maakt hier een apart berichtje van. Met daarbij de oproep, ga dit bedrijf bellen, want ze moeten stoppen met dit soort werkzaamheden. Dat ging over het meldpunt acties en landverraders. Werknemer Bert was daar ooit de dupe van en wilde zijn verhaal wel doen. Maar dan wel met een vervormde stem. Als jullie niet stoppen, dan doen we je gezin ook wat aan. Ja. Jij, je bent echt landverrader. Dat soort dingen. Dat hakt er wel echt in. Dan denk ik toch wel, ja, als ze maar niet thuiskomen. Zijn zeker wel geweest. Ja, tegen 11:30 s'avonds ging de deurbel. Toen zijn we maar gaan kijken. En toen kwam iemand aan die begon meteen te blaren. Je bent een natie. En dat was gisteravond op radio en tv. Come on, let me. Fleetwood Mac met Everywhere. De druk op de asielopvang wordt waarschijnlijk alleen maar groter. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verwacht komend jaar nog meer asielzoekers en de opvang komt daarmee verder onder druk te staan. Staat in interne documenten in handen van NRC. Volgens de prognoses verwacht het ministerie 50.000 asielaanvragen en dat zijn er duizenden meer dan dit jaar. Daarnaast is het de verwachting dat ze vaker een verblijfsvergunning krijgen omdat ze uit kansrijke landen komen, zoals Syrië, Afghanistan en Turkije. Als de prognoses werkelijkheid worden, moet het COA nog tienduizenden extra opvangplekken regelen. Klant betaalt voor de witwasaanpak van banken, staat op de voorpagina van Trouw. Door de jacht van banken op criminele geldstromen lopen de kosten en wachttijden bij het openen van een bankrekening op. Tot een paar jaar geleden merkte je als klant van een bank niet zoveel van de witwascontroles die banken moeten uitvoeren. Maar uit vrees voor hoge boetes hebben banken het roer de afgelopen jaren radicaal omgegooid. En dat begint de gewone Nederlander ook te raken, schrijft Trouw. Een wetsvoorstel dat het banken mogelijk moet maken de transacties van hun klanten met elkaar te delen leidt tot vrees voor de privacy van klanten. De autoriteit persoonsgegevens spreekt van een ongekende massasurveillance van Nederlanders. En ook de Raad van State is kritisch. De brandweer in Amsterdam vreest voor een winter met veel woningbranden, kopt het Parool. Door de hoge gasprijzen zoeken mensen naar alternatieven om het huis te verwarmen. En dat is niet altijd ongevaarlijk. Zoals een elektrische deken onder het tapijt als vloerverwarming, dat is volgens de brandweer echt vraag om problemen. Ook is het oppassen geblazen met een elektrische kachel en een open haard. Of koken op campinggas, omdat het goedkoper is. Maar zo'n fles is een potentiële bom in huis. Nog zo'n gevaarlijke trend, vaccinelichtjes onder een omgekeerde bloempot. En dat resulteerde al in meerdere ongelukken. Robots kunnen de krijgsmacht helpen om ondanks personeelskrapte op sterkte te blijven, schrijft de Telegraaf. De landmacht experimenteert volgens de krant in Litouwen met een schietrobot die op termijn de gevechtskracht van bataljons kan versterken. En Nederland is het eerste West-Europese land dat in een missiegebied traint met deze robots. Het gaat om de zogenoemde mailrem. Die wordt uitgevoerd met een zware mitrailleur en eventueel ook met een raketwerper. Er is ook discussie, want het schrikbeeld is dat de killer robot, zoals de krant die noemt, ongehoorzaam blijkt en zelf zijn vijand kiest. Maar zo'n nachtmerrie is niet aan de orde, dat verzekert althans commandant Sjoerd Mevissen in de krant. Mensen met vergevorderde dementie worden vaak beschouwd als een lege huls, alsof echt contact niet meer mogelijk is. Maar ze zijn nog steeds mensen met behoefte aan persoonlijk contact en verbinding. En daarmee is er nu het initiatief Oog voor Dementie. Tamara Pieters is bestuurder van de oude organisatie Zorgbalans en een van de initiatiefnemers. Goedemorgen. Goedemorgen. U wilt dus eigenlijk dat we anders gaan kijken naar mensen met dementie? Ja, dat klopt. Wij hebben eerder onderzoek gedaan met de stichting Presentie. En vooral gekeken van hoe is het om te leven met een vergevorderde dementie. En daar hebben we zulke mooie nieuwe inzichten in opgedaan. Waardoor we mensen met een vergevorderde dementie nog veel beter begrijpen. We dachten, ja, dat moeten we omzetten naar een campagne om daar meer aandacht voor te vragen. Welke inzichten? Nou, met name de inzichten dat het leven met een vergevorderde dementie, dat een leven vol met dubbelzinnigheid is. Gaat over dubbelzinnigheid in tijd. Of dat de ander je niet begrijpt. Maar eigenlijk is het niet zo dat de ander jou niet begrijpt, maar dat je elkaar niet meer begrijpt. En dat vraagt eigenlijk dat wij, hè, niet alleen de zorgprofessional, maar juist ook naast de hele maatschappij beter leert kijken en luisteren naar die persoon met dementie die nog zoveel te vertellen heeft. Maar ik begrijp even niet zo goed wat u bedoelt met dubbelzinnigheid. Nou, dubbelzinnigheid bijvoorbeeld als je kijkt naar tijd. Kijk, voor mensen met dementie gaat alles in een langzamer tempo. Dingen kosten meer tijd en moeite. En tegelijkertijd is in die vergevorderde dementie gaat de tijd veel te snel, omdat mensen ook heel veel tijd nodig hebben voor zichzelf en om zich dan in dat leven staande te houden. En juist die dubbelzinnigheid maakt het leven met de vergevorderde dementie lastig voor de persoon zelf, maar ook voor die ander. Maar als je daar goed naar luistert en goed naar kijkt, dan zie je die persoon weer helemaal terug. En kunnen wij als omgeving daar nog beter bij aansluiten bij wat die ander nodig heeft. En zo zijn er heel veel dubbelzinnigheden in die dementie. Maar bedoelt u eigenlijk dat mensen bijna moeten loslaten wie die persoon was en moeten gaan kijken naar wie is hij of zij nu? Ja, maar het is niet zo dat die persoon van vroeger verleden is, verdwenen is. Die is er nog steeds. Alleen vraagt het meer tijd en aandacht om dat goed te blijven zien en daarbij aan te blijven sluiten. Maar dat is natuurlijk wel moeilijk op het moment dat iemand met dementie jou niet meer herkent. Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk lastig. En anderzijds, door wel vanuit dat perspectief te blijven kijken, is die ander er weer. En kun je in het moment, hè, want soms zeggen mensen, goh, ik ben die persoon kwijt. Of we kunnen geen herinneringen meer ophalen. Maar juist in het vandaag en in het hier en nu kun je ook nieuwe herinneringen maken en er zo mooi zijn voor elkaar. Maar wat betekent dat in de praktijk? Hoe moet je dat doen? Nou, dat betekent in de praktijk, ik kan wel een klein voorbeeldje geven van, goh, bijvoorbeeld bij het eten of bij hele dagelijkse handelingen, dat daar niet voor de ander proberen in te vullen, maar juist uit te nodigen om het samen te doen en voor te doen. En in dat moment, eigenlijk een mooie ervaring of een herinnering terug laten gaan. Ja, je bedoelt dat je moet ze dan niet voeren, maar proberen ze te helpen dat ze het wel zelf kunnen doen, dat eten. Ja, pak bijvoorbeeld de hand en probeer samen dan die boterham te smeren. En zodat je het samen doet, maar de ander het eigenlijk ook weer zelf kan. En ook dat kan als mensen al in een verder gevorderde dementie zijn. Dank u wel, Tamara Pietersen, bestuurder van ouderenorganisatie Zorgbalans. Het is 6:59. De Russische taal in Oekraïne is op zijn retour. Via wetgeving is het Oekraïens al een tijdje de officiële talen op scholen en bij de overheid. Maar vooral in de oostelijke delen van Oekraïne werd nog heel veel Russisch gesproken. Want mensen zijn daar nu nou eenmaal mee opgegroeid met Russisch. Het was hun moedertaal. Nu het Russisch de taal van de vijand is, willen steeds meer Russisch sprekende Oekraïners daarvan af. En dus gaan ze op taalkursus. Verslaggever Jeroen de Jager was in Kiev bij zo'n cursus. Stoelen worden in een kring gezet hier in het gemeentelijke wijkcentrum, waar mensen naartoe komen om Oekraïens te leren. Veel Oekraïners spreken Russisch van huis uit. En hier zijn 20 leerlingen die hier Oekraïens leren praten. Leraar Bulaeva is de leraar hier vandaag. Zijn deze cursussen populair op het moment? Toen de oorlog begon, zei ze, waren er heel veel Oekraïners, Russisch sprekende Oekraïners, die dachten van, ja, dat is niet handig om nog Russisch te spreken. Wij willen Oekraïens leren. En sindsdien zijn er steeds meer mensen die dus op dit soort praktijkcursussen komen om Oekraïens te leren. Is het moeilijk voor een Russisch sprekende Oekraïner om Oekraïens te leren? Dus Russisch sprekende Oekraïners die verstaan op zich wel redelijk goed Oekraïens. Want ze wonen hier tenslotte en ze horen Oekraïens de hele tijd. Maar spreken van huis uit natuurlijk Russisch. En hier krijgen ze praktijklessen. En op zich, als ze een tijdje doorgaan met deze lessen, dan leren ze vrij makkelijk Oekraïens te spreken. Het duurt een maand, deze cursus, elke dag online, 4 dagen per week. En dan op vrijdag hebben ze praktijklessen hier in dit wijkcentrum. Misschien even een voorbeeldje doen. Just one example. Could you do a sentence in Russian and the same sentence in Ukraine? For me to hear the difference. The Russian. Говори на українському, наближай победу. In the Ukrainian is говори українською, наближай перемогу. Ik hoor een verschil. Mm-hmm. Is it difficult? Is it moeilijk om het te leren? Het is best moeilijk om die stap te maken. Het is een beetje ook het verschil als tussen Nederlands en Duits. Dus je moet op een gegeven moment eigenlijk het lef hebben om het te gaan spreken en niet bang zijn voor fouten. En dan is het wel te doen, want er is wel een verwantschap natuurlijk tussen die talen. De les gaat beginnen. Ze doen nu oefeningen met hun handen. For two halves of the brain. Om de hersens eigenlijk een beetje klaar te maken om die taalhobbel te nemen. Julia is 46. Altijd Russisch gesproken? I speak Russian in every day. With my family, I speak Russian. Met de familie spreekt ze Russisch. Maar als ze op straat is en in de winkels, probeert ze Oekraïens te spreken. Is Ukrainian difficult for you? Did you have it at school? I was learning Russian at kindergarten, at school, at university. Only Russian? Only Russian. Oekraïens is moeilijk voor haar. Ze kan het wel lezen, maar ze spreekt nu eenmaal altijd Russisch. Wil je geen Russisch meer spreken? You don't want to speak Russian anymore? We also try to speak Ukrainian because we know that we need. You don't want to speak Russian anymore? Yes, we don't want because they kill us, they destroy our house. Ja, proberen ze ook Oekraïens te spreken met elkaar. Maar ja, dan na een paar woorden switchen ze toch weer over op het Russisch, omdat dat nu eenmaal hun gewoonte is. Maar ze willen er eigenlijk mee stoppen, want de Russen hebben ook haar flat gebombardeerd. Ze is in het ziekenhuis geweest met haar handen, daar was ze blijkbaar aan verwond. Dus ze willen echt mee stoppen met dat Russisch spreken. Vind je ook dat Russisch dan verboden moet worden in Oekraïne? I think we need to speak Ukrainian language. Because all other nationality like... We zullen uiteindelijk echt op dat de Oekraïense over moeten gaan, zegt ze. Dat doen andere landen ook. In Duitsland wordt er Duits gesproken, in Engeland wordt er Engels gesproken, in Nederland Nederlands. Waarom zouden wij hier dan in Oekraïne niet Oekraïens praten? Het zal nog wel even duren. Gaat niet heel snel, maar de toekomstige generaties, ja, het zal logisch zijn dat die Oekraïens zullen praten. Better for next generation, for young children. Thank you. Bye bye. Een verslag van Jeroen de Jager. Voor het nummer Laat Me Los haalde Steen inspiratie uit Liefs uit Londen van Bluff. Ze zat even een beetje vast en luisterde daarnaar. Toen kwam Laat Me Los. Nou, dacht ze dan, zou het toch mooi zijn om de mannen van Bluff te laten meedoen? Kort en goed, dat gebeurde. Ik lig wakker. Ik had je graag verteld hoe mijn dag was. Met het licht aan. Want ik ben soms nog bang in het donker. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. De Britse oud-premier Boris Johnson trekt zich terug uit de strijd om het leiderschap van de conservatieve partij. Voor oud-minister van Financiën Sunak lijkt daarmee de weg vrij om Liz Truss op te volgen als premier. Sunak is al verzekerd van de steun van minimaal 100 partijgenoten die vandaag stemmen over de opvolging van Truss. Voor de wederopbouw van Oekraïne is een strategie nodig die vergelijkbaar is met het Marshallplan na de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijven de Duitse bondskanselier Scholz en de Europese commissievoorzitter von der Leyen in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Volgens de twee is steun aan het door Rusland binnengevallen land ook in het belang van de EU. In Houten hebben jongeren gisteravond vernielingen aangericht en de politie bekogeld met bakstenen. Het gebeurde op en rond de kermis. 4 mensen zijn aangehouden. Volgens de politie liep het uit de hand toen tientallen jongeren zwaar vuurwerk afstaken op de kermis. En die ging daarom ook eerder dicht. En oud-Kamerlid John Lilipaly is overleden, meldt zijn partijgenoot Lodewijk Asscher. Lilipaly zat tussen 1986 en 1998 voor de PvdA in de Tweede Kamer. Hij was het eerste Kamerlid van Molukse afkomst en zette zich jarenlang in voor integratie en het onderwijs. John Lilipaly was 79 jaar. Het weer nog, verspreid over het land vallen er buien, soms ook met onweer. Maar de zon laat zich nu en dan ook zien. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt een graad of 17. Dus verkeersinformatie bij de ANWB, Bianca Damink. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Nou, de spits stelt nog heel weinig voor, want een groot deel van het land, de regio's Midden en Zuid, daar zit de herfstvakantie, dus er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Alleen op de A4 is het al wel wat drukker van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Roelof Arendsveen is de vertraging 10 minuten. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. Oma Bart was een grapjas. Zijn motto, wie het laatst lacht, heeft de grap niet begrepen. Nu heeft oma Bart zelf voor het laatst gelachen. Dus vroegen zijn nabestaanden aan uitvaartverzorger Meride een cabaretier in te huren om zijn uitvaartdienst onvergetelijk te maken. Met een bloemlezing van zijn beste grappen. Een afscheid met een traan, maar vooral met veel gelach. Wil je ook iemand het afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar Meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt. Meride. Help afscheid Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone. Meride regelt met liefde het afscheid dat iemand verdient. Kijk op meride.nl. Een boerin die niet van opgeven weet, een slachtoffer van het toeslagenschandaal en een jonge mantelzorger. Wat hebben zij te maken met Diwali, het lichtjesfeest van de Hindoes? En wat heeft prinses Laurentien ermee van doen? Kijk naar Het Licht van Diwali met Narsingh Balwantsingh. Vanavond 19:30, NTR, NPO 2. Hoe gaat het met de basisvaardigheden van 15-jarigen, zoals lezen bijvoorbeeld? Op deze vraag op onderzoekers van het Program for International Student Assessment, oftewel het PISA-onderzoek, antwoord te krijgen. De komende weken doen in Nederland 8000 scholieren mee, net als hun leeftijdgenoten in heel veel andere landen. En aan de uitkomsten van het vorige onderzoek uit 2018 wordt nog vaak gerefereerd. Daaruit bleek namelijk dat een kwart van de leerlingen in Nederland onvoldoende kan lezen om zich goed te kunnen redden in het dagelijks leven. Maarten Wolpers is directeur van onderzoeksbureau KBA Nijmegen, dat het PISA-onderzoek uitvoert. Goedemorgen. Goedemorgen. De afgelopen jaar is er van alles gedaan om die basisvaardigheden te verbeteren. En u wilt dus met dit onderzoek kijken of dat helpt? Het is inderdaad een graadmeter van de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs, waarbij dan in het bijzonder op de leerprestaties van 15-jarigen scholieren wordt gelet. En het gaat niet alleen over lezen. Het richt zich ook op wiskunde en natuurwetenschappen. En is inderdaad bedoeld om te kijken of een eerdere daling in bijvoorbeeld die leesvaardigheid zich heeft doorgezet. En het is ook een beetje een vergelijking dus met leeftijdgenoten over de hele wereld. Ja, er doen 80 landen mee. 500.000 15-jarigen worden ondervraagd. En we vergelijken de leerprestaties van de Nederlandse jeugd met die uit die andere landen, met andere onderwijsstelsels. En wat is de trend die je daaruit kunt halen? Nou, zoals u net ook al zei, leesvaardigheid is iets dat in ieder geval in de afgelopen 20 jaar onder Nederlandse leerlingen flink is gedaald. Geldt ook voor wiskunde en natuurwetenschappen, zei het in mindere mate. En nou ja, goed, de vraag is terecht van waar komt die daling vandaan? Ja, want dat het zo is, dat onderzoekt u dus met dit onderzoek. Maar kunt u ook aangeven hoe het komt? Ja, het onderzoek zelf geeft daar weinig indicaties van, omdat het vooral beschrijvend van aard is. Maar er zijn wel verschillende verklaringen in de loop van de tijd geopperd. En bijvoorbeeld dat Nederlandse leerlingen weinig gemotiveerd zijn om te lezen. De samenstelling van de leerlingpopulatie is in de loop van de tijd veranderd. Die is diverser geworden. Er zijn meer leerlingen met immigratieachtergrond ingestroomd in het voortgezet onderwijs. Er sprake van een algemene kwaliteitsdaling. Bijvoorbeeld als je denkt over het lerarentekort dat er is en de inzet van ongekwalificeerd personeel. Maar ook het Nederlandse onderwijssysteem richt zich vooral op de gemiddelde leerling. Dus minder oog voor excellentie, omdat er veelal een nadruk is op gelijke kansen. En dat zijn allemaal factoren die mogelijkerwijs die ingezette daling kunnen verklaren. Maar zoals gezegd, dit onderzoek, PISA, is vooral die graadmeter zelf. Waarbij andere onderzoeken in aanvulling de antwoorden op die verklaring moeten geven. Dus als het ware de thermometer en niet de diagnose. Lezen, maar ook die andere vakken die u noemde, wiskunde bijvoorbeeld. Is dat hetzelfde? Mm-hmm. Nou, de daling is daar een stuk minder. Nederland doet het in vergelijking met andere landen toch heel goed op het gebied van wiskunde. Okay. In Europa, een van de landen die het hoogst scoort. Maar ook wereldwijd doen we het op wiskunde een stuk beter dan op het gebied van het lezen. Nou werd de politiek best wel wakker geschud, hè, in 2018 door die uitkomsten, vooral over dat lezen. Toen kwam er ook een masterplan basisvaardigheden. Werkt dat, denkt u? Ja, nou, het is nog te vroeg om dat natuurlijk te zeggen. Kijk, dat is pas dit jaar echt van de grond gekomen en moet feitelijk nog uitgevoerd gaan worden. Dus het is zeker te vroeg. Ook de resultaten van het onderzoek zullen nog te vroeg zijn om te laten zien of dat gaat werken. Eerder nog ben ik bang dat de resultaten voor de komende meting nog een verdere daling zullen laten zien. Maar goed, ook dat is natuurlijk te vroeg om te concluderen. Want anders zou het onderzoek niet meer hoeven te doen. Nee, dat klopt. Dus wat dat betreft verwacht u niet dat er enorme sprongen vooruit zijn gemaakt. Maar u wilt gewoon even de uitkomsten afwachten. Ja, dat doen we meestal als onderzoeker. Ja. Nou ja, u houdt zich er dagelijks mee bezig. Dus ik denk dat u best wel een idee heeft, hè? Ja, nee, dat zei ik net ook. Ik bedoel, kijk, de vooruitzichten zijn wat dat betreft niet zo voorspoedig. En het is te hopen dat we met dat plan basisvaardigheden nu echt het moment hebben om zeg maar iets te veranderen in het onderwijs. Dank u wel, Maarten Wolbers. U bent ook hoogleraar onderzoek van onderwijs aan de Radboud Universiteit. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Vandaag is Diwali, een van de belangrijkste feesten voor hindoes. Ze steken kaarsjes aan en vieren de overwinning van het goede op het kwade. Gisteren was er een nationale viering in Den Haag met een concert. En verslaggever Danny Simons was erbij. De nieuwe kerk in Den Haag is helemaal in hindoestaanse sferen vanwege Diwali, oftewel het lichtjesfeest. De grootste dia van Europa, een olielamp, is hier in Den Haag aangestoken. Heel toepasselijk natuurlijk. En in deze stad is dus ook het nationale Diwali concert. En een van de sterren is zangeres Madhu Singh. Madhu, je had het net op het podium over gelijkheid, respect, rechtvaardigheid. Een oproep om bij te dragen aan de realisatie van een aantal waarden. Is dat ook een beetje waar Diwali om draait? Ja, en het gaat ook om laat de liefde oplichten in alle huizen. Want het gaat natuurlijk ook, het gaat over heel veel dingen, Diwali. Maar ook over de overwinning van het licht op het kwade, zeg maar. En en wanneer we de dia's aansteken, dan bidden we daar ook voor. Van, hè, mag het licht in onze levens altijd blijven schijnen. En daar ook de naam het lichtjesfeest, hè? Komt daar het natuurlijk ook vandaan. Ja, inderdaad. Ja. Van 13 is de jongste op het podium, nieuw zangtalent. En vlak voor het concert zat ze al klaar met haar familie bij het podium in prachtige, kleurrijke glitterkleding. Dit is een sari, denk ik. Dit is een typische Hindoestaanse kledingstuk. En ik zie, het is geel, hè, met roze en ook heel veel glitters. Hè. Je hebt ook een mooie ketting om, oorbellen. Hoe is het zo gekomen dat jij bent uitgekozen hiervoor? Mijn vader die werd opgeweld door oom Raj Mohan. En hij vroeg of ik wou zingen voor dit Diwali-concert. En zo is het eigenlijk een beetje gekomen. Haar papa is ook de zanger. In de community, in de Hindoestaanse community, is hij vrij bekend. Maar dit is voor het eerst dat wij hebben samengewerkt. En ik vind het zo'n leuke meid. En ik vind het oprecht zo'n talent. We shall live. En Gijs Kramers, dirigent en arrangeur. En waarom vindt u het met het residentieorkest zo belangrijk om ook dit te doen, deze viering? Nou, het is heel belangrijk omdat er een hele grote gemeenschap zit hier in Den Haag. En het residentieorkest is natuurlijk een echt Haags orkest. En er zijn ontzettend veel mooie projecten, vind ik, de laatste tijd. Om de stad bij alles te betrekken wat ze doen. En zichzelf dus ook te betrekken bij alles wat in de stad leeft. Het is een echte kruisbestuiving hier. Want we hebben natuurlijk een orkest met een West-Europese klassieke traditie, wat nu de Indiaanse muziek aangaat. En dat heeft wel iets met elkaar te maken, maar toch niet zo heel veel. Hè? Dus je moet gewoon naar kijken van, hoe krijg je een mooie synthese tussen de Westerse muziek die dat orkest toch uitstraalt en die Indiaanse muziek die we hier gaan spelen. Ik ben een muzikant in hart en nieren. Ik ben dag en nacht met muziek bezig. En als je deze muziek hoort, dan snap je gewoon precies waar Diwali over gaat. En dat is voor u? Het is een prachtige, het is een rustpunt. Het is gewoon de schoonheid van het bestaan die je erin terug hoort. Een verslag van Danny Simons. Premier Rutte komt vandaag aan in Israël voor een tweedaags bezoek. Hij gaat ook naar de Palestijnse gebieden. Correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv. Wat gaat Rutte doen? Hij spreekt met allerlei kopstukken, politieke kopstukken. Vandaag bijvoorbeeld met de Israëlische premier Lapid. Vanavond met de Palestijnse president Mahmoud Abbas. En dan ook nog met de Israëlische minister van Defensie, dat is Benny Gantz. En met oppositieleider Benjamin Netanyahu. Dus een hoop ontmoetingen. En daaromheen nog een aantal afspraken. Bijvoorbeeld ook vandaag met Israëlische en Nederlandse bedrijven. Vanavond een bezoek aan een verzorgingshuis in Jeruzalem, waar Nederlandse overlevenden zitten van de Holocaust. En morgen in de Palestijnse gebieden, in Ramallah is dat, ook nog gesprekken met ondernemers daar. En met wat wordt genoemd Palestijnen die zich inzetten voor een vreedzame oplossing van het conflict. Wie dat precies zijn, geen idee. Wel gevraagd, niet gezegd. Maar het opvallendste is misschien wel het moment van het bezoek. We staan namelijk een week voor verkiezingen in Israël. Normaal een periode waarin dit soort bezoeken bijna nooit plaatsvinden. En het is ook nog een periode waarin het geweld ontzettend oplaait. Met de afgelopen maanden meer dan 100 Palestijnse doden, op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. Dus ja, een bezoek dat toch wel op een opmerkelijk moment komt. Ja, maar waarom gaat hij dan nu? Nou, het officiële antwoord is om de banden te onderhouden. Dus om, zeg maar gewoon handen te schudden. En het belang dat het kabinet zegt te hechten aan het zogenoemde Midden-Oosten vredesproces. Hoewel je je daarvan ook kunt afvragen, ja, wat daaraan te bespreken valt. Want dat vredesproces is eigenlijk totaal niet aan de orde op het moment. Het ligt al jarenlang helemaal stil. Maar wat ik ook hoor is dat het vooral belangrijk is dat Rutte er is. Hij is er sinds 2013 niet op zo'n manier geweest voor zo'n bezoek. Wel een keer voor de begrafenis van een voormalig Israëlische premier en president. Shimon Peres was dat. Maar niet voor zo'n bezoek als dit. Er kwam steeds wat tussen, bijvoorbeeld corona. En nu zou er tijd zijn, mede ook door het herfstreces in Den Haag waar we uitkomen. Maar tegelijkertijd worden er geen grote overeenkomsten of nieuwsfeiten verwacht. Ja, en dat maakt het extra opmerkelijk om nu te komen, een week voor de verkiezingen. Dat lijkt ook de reden te zijn dat hij niet alleen met de Israëlische premier spreekt, met Yair Lapid, maar ook met die andere twee politici. Niet geheel toevallig ook allebei kanshebbers om de nieuwe premier van Israël te worden. Dus hij lijkt daar zijn kansen een beetje te spreiden. Ook om niet de indruk te wekken dat hij partij kiest tussen een van die leiders. En is er dan al iets meer bekend over wat ze gaan bespreken, de inhoud van die gesprekken? Niet heel veel. Wat ik wel hoor is dat het zeker ook over Oekraïne zal gaan. En daarbij speelt Israël een opmerkelijke rol. Israël steunt Oekraïne namelijk niet zoals het Westen met wapens, zoals de NAVO doet. Want Israël heeft ook Rusland nodig in Syrië. Daar valt Israël regelmatig met bombardementen tegenstanders aan door Iran gesteunde groepen. En Rusland controleert het luchtruim in Syrië. Dus mede om die reden willen ze Rusland niet te veel van zich vervreemden. Ook al dringt Oekraïne echt aan op wapenleveranties vanuit Israël, bijvoorbeeld ook verdedigingswapens. Israël heeft de Iron Dome, een raketafweersysteem, zeer geavanceerd. Nou, Oekraïne zou heel graag van Israël iets vergelijkbaars ontvangen. Heeft daar vorige week ook nog eens om gevraagd. Dus mogelijk zal Rutte dat ook aanstippen, dat dat vanuit Europa wel gewaardeerd zou worden als Israël daar meer doet. Aan de andere kant, of dat heel veel gewicht in de schaal zal leggen, die opmerkingen daarover, dat valt te bezien. Want Israël trekt toch wel zijn eigen plan op dat gebied. En vanuit Israël wordt wel gezegd dat het vooral zal gaan over water, energie, voedselveiligheid. Nou, dat zijn allemaal niet zo heel politiek gevoelige onderwerpen. Ja. Dus wat we precies gaat bespreken, dat weet ik niet. Maar dit zou kunnen. Ja, en mensenrechten, is dat nog onderdeel van de gesprekken? Nou, misschien wel dat er tijdens die gesprekken aan bod zal komen. Dat ligt wel in de lijn der verwachting. Want dat is iets wat Nederland in het buitenlands beleid ook belangrijk zegt te vinden. Maar wat wel opvalt is dat Rutte daar geen tijd voor vrijmaakt door een bezoek te brengen. Bijvoorbeeld aan een van de mensenrechtenorganisaties hier. Er zijn er veel. En Hoekstra, de minister van Buitenlandse Zaken, die was dit jaar ook op bezoek in Israël en de Palestijnse gebieden. Die ging toen wel langs bij een van die mensenrechtenorganisaties. Die staan onder druk, omdat Israël zegt dat een aantal van die organisaties banden hebben met terroristische groepen. Nederland steunde eigenlijk die organisaties door hier een bezoek te brengen daaraan. Rutte doet dat dus duidelijk niet de komende dagen. Correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv. Het Nederlandse sanctiebeleid tegen Rusland blijkt nogal flexibel. De overheid heeft tientallen ontheffingen gegeven voor de sancties tegen Rusland. Blijkt uit een inventarisatie bij betrokken ministeries en dat meldt RTL Nieuws. Bedrijven en instellingen die een ontheffing krijgen hoeven zich niet te houden aan de geldende sancties. De regering heeft die mogelijkheid dus om ontheffingen te verlenen. Sinds Poetin Oekraïne binnenviel op 24 februari hebben de ministeries totaal dat 91 keer gedaan. Het gebeurt om in specifieke gevallen een mate van flexibiliteit te verlenen, aldus een toelichting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als voorbeeld wordt een Nederlands bedrijf genoemd dat nog zit te wachten op een betaling uit Rusland. Toenmalig staatssecretaris Jesselgus en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wisten dat door het faillissement van energiebedrijf Welkom Energie 90.000 mensen gedupeerd zouden worden, maar ze ondernamen toch geen actie. Meldt het AD op basis van documenten die de krant in handen heeft. Deze week is het een jaar geleden dat Welkom Energie vanwege de snel gestegen energieprijzen omviel. Het is het grootste energiefaillissement in Nederland ooit. En nu zou dus blijken dat het ministerie ervan wist, maar niet ingreep. Kamerlid Omtzigt reageert geschokt op het nieuws. De daling van de Nederlandse huizenprijzen is in september in een hogere versnelling terechtgekomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gingen de prijzen op maandbasis zelfs het hardste naar beneden sinds mei 2013. Onder meer nu.nl schrijft daarover. De huizenprijzen lagen in september gemiddeld 0,7% lager dan een maand eerder. In augustus was nog sprake van een afname van slechts 0,1%. CBS-econoom Frank Notten merkt op dat de tijd van prijsstijgingen nu echt wel verleden tijd is. En professionele dronepiloten uit Groningen die trekken aan de bel omdat er veel mensen een drone bedienen zonder diploma en de regels aan hun laarzen lappen. De kritiek uiten ze bij RTV Noord. Zo'n diploma is geen luxe, het is een wettelijke verplichting voor iedereen in Nederland die zijn onbemand vliegtuigje de lucht in wil sturen. Het is dweilen met de kraan open, zegt een club van professionele dronepiloten. Een van de leden vertelt dat wanneer hij ongediplomeerde dronebestuurders erop aanspreekt, hij ook op veel weerstand stuit. Hij wil dat er meer gehandhaafd wordt. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er is niet veel aan de hand onderweg en dat komt door de herfstvakantie in een groot deel van het land. Alleen op de A4 is het wat drukker van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. Let's move and gay and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Marvin Gaye en Get It On van Charlie Puth en Meghan Trainor. 15 jaar na zijn laatste nationale titel werd hij voor de 7e keer Nederlands kampioen tafeltennis. Trinco Kane, 51 inmiddels. En dus te sterk voor de jonge concurrentie. Dit vond hij er zelf van. Wat ik zo leuk vind is dat ik met de beperkingen en die ik nu heb, en ben ook niet meer. Ik heb wat last ook van mijn heupen. En, vind ik het wel heel leuk om met die beperkingen te kijken hoe ik dan ook weer goed kan spelen. Vergelijk het absoluut niet met hoe ik vroeger speelde. Ja, Trinco Kane dus, 51 jaar oud. Dachten we, nou, dan zoeken we een commentator die hem al die tijd al wel heeft zien spelen. Ted van der Meer, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, de meeste professionele sporters houden het dus een stuk minder lang vol. Hij heeft last van zijn heup. Enfin, hoe kan het nou dat hij toch gewoon Nederlands kampioen wordt? Ja, dat komt natuurlijk omdat hij zelf nog steeds heel goed kan tafeltennissen. Hij heeft een wereldcarrière gehad en daar is nog heel veel van overgebleven. En laten we eerlijk zijn, 50 is het nieuwe 40, hè, dus dat scheelt ook alweer een beetje bij hem. En, maar ook 40 is al oud voor een topsporter. Ja, dat is wel waar, maar toch zie je wel dat er steeds meer oudere sporters komen. En de andere kant is natuurlijk dat de concurrentie niet zo groot is. Laten we eerlijk zijn, dat tafeltennissport is behoorlijk teruggelopen in populariteit. En er zijn niet meer van die hele goede spelers. Er zijn wel vijf spelers nu die een beetje knokken tegen Trinco. En die ook soms van Trinco zullen winnen. Maar dat zijn geen wereldtoppers, geen Europese toppers. Ze komen niet in de wereldranglijsten voor. Het is een beetje een drama bij de tafeltennisbond. En daar profiteert hij ook van. Maar ik moet wel zeggen, ik heb de hele wedstrijd gezien gisteren, de finale. Ik vond hem echt hartstikke goed. Ja. Ja, dat je op zich, dat de vaardigheden, die verleer je natuurlijk niet. Je wordt hoogstens dus wat stijver en je hebt last van je heup. Hey, Ted, ik hoor je even niet meer. Ted van der Meer. Misschien via de gewone lijn dan eventjes. Ja, ik hoor dat iemand de telefoon oppakt. Ted, ben je daar? Ik ben er weer, hoor. Ja, ja. Ja. Hij zei al last van zijn heup. Maar jij zegt van, ik zie hem nog steeds best wel goed spelen. Ja, ja, absoluut. Hij speelde fantastisch. Ik heb hem nog even een appje gestuurd gisterenmiddag al toen hij klaar was. Ik zeg, je zal best wel wekenlang last hebben van je heup. Nou, dat is wel zo, hoor. Dat bevestigt hij nog even. Maar hij heeft dus het geluk gehad dat de rest niet zo goed was. Ja. En de kampioen van vorig jaar, was geblesseerd. Dus die was er ook niet bij. En het hele tafeltennis ligt een beetje op zijn kont. En dan maakt hij, dat heeft hij dus eigenlijk naar zich toegetrokken. Dat hij de kampioen is. Vorig jaar trouwens was er eentje, die was nog een half jaar ouder. Ook 51, Michel de Boer. Dus ja, dat zegt wel iets over hoe de situatie bij de tafeltennisbond is. Ja, dat zeg je nou een paar keer, dat bij de bond zo slecht is. Wat is er dan zo slecht? Ja, dat is gewoon geen beleid. Als ik heel eerlijk ben, dat is het. Ze hebben wel een beleid, maar ze hebben een heel slecht beleid. En NOC en NSF heeft zich ook helemaal teruggetrokken eigenlijk van de NTTB. Die krijgen geen subsidie meer. Ze zien het niet zitten in die bond. En dat begrijp ik wel. Als je nagaat, Astrid, dat de Belgen bijvoorbeeld, een veel kleiner land, veel minder sporters ook, tafeltennissers, maar die hebben wel 4, 5, 6 spelers die allemaal veel en veel beter zijn. En dat zegt heel veel. Maar misschien is dit nu juist wel weer een mogelijkheid om dat nieuwe beleid te gaan inzetten met nieuwe mensen, met jonge mensen, met mensen met veel passie. Ik hoorde gisteren nog van een vriend van mij, die was ook kampioen van Nederland geweest, dat de Belgen 10 keer zo hard trainen ongeveer als de Nederlanders. Of dat nou precies 10 keer is, maar dat is een beetje overdreven misschien. Maar het wordt veel harder getraind. En wil je bij tafeltennis nog een beetje mee kunnen op topniveau, dan moet je keihard trainen. Dan moet je er keihard voor gaan. Ja. Kortom, een mooie overwinning voor Trinco Kane, maar ook een wakker schudden voor de bond. Dankjewel, Ted van der Meer. Ster. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Mijn klant betaalt niet. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Hij komt er weer aan. De NPO Radio 5 Evergreen Top 1000. Wat zijn de beste en mooiste evergreens ooit gemaakt? Stemmen kan nog tot en met aanstaande vrijdag op nporadio5.nl. De Evergreen Top 1000 stemweek op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Ik word misschien ontslagen. Wat nu? Vraag het DAS.

Van zonnepanelen op zee tot opladen met je t-shirt. Vanavond 21:55, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Stel, je komt op een dag toch wel heel erg moeilijk uit die luie stoel. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Nu heel veel voordeel op alle sta-op stoelen. Kom proef zitten bij Vegro. Het NOS Radio 1-journaal. Boris Johnson wil niet opnieuw premier worden van het Verenigd Koninkrijk. Althans, niet op dit moment. Hij doet niet mee aan de leiderschapsverkiezingen van de Tories. Zo maakte hij gisteravond bekend. Tot 3:00 vandaag kunnen conservatieven zich nog melden als de potentiële opvolger van Liz Truss. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, heeft hij ook gezegd waarom hij niet meedoet? Ja, Boris zegt in een verklaring dat hij uit de race stapt om de eenheid van de partij te bewaren. Hij zegt dat hij weliswaar de 100 benodigde nominaties op zak had en dat hij ook een goede kans had om de leiderschapsverkiezingen te winnen. Maar, zo zegt hij, je kan alleen effectief regeren als je de lagerhuisfractie volledig achter je hebt staan als premier. En Johnson zegt in die verklaring dat hij de hand heeft proberen uit te reiken naar die twee andere kandidaten, Rishi Sunak en Penny Mornen, om tot een oplossing te komen. Was ja, dat hij dan de eenheidskandidaat zou worden met hun steun. Maar ja, daar zijn ze samen niet uitgekomen. En eigenlijk zegt Johnson, ik heb geen zin om ja, te regeren met een regeerde, verdeelde fractie. Ja, al met al klinkt dit als iemand die eigenlijk niet had willen terugtrekken. Het is wel een hele omslachtige manier om je nederlaag toe te geven. En ik denk dan ook dat de realisatie dat Sunak gewoon veel meer steun genoot dan hij de ware reden is achter dit besluit. In de laatste zin van die verklaring zegt hij nog, het is gewoon nu niet de tijd om premier te worden. Dus hij lijkt te suggereren dat hij zijn ambitie om premier te worden nog niet helemaal heeft opgegeven. Nee, je zegt niet genoeg steun, maar dat geldt natuurlijk voor die MP's, hè, de parlementsleden in het lagerhuis. Maar hoe zit het onder de kiezers? Ja, bij een deel van de kiezers is hij nog zeker wel populair. Maar Johnson roept wel altijd extreem verdeelde reacties op. Of je haat hem, of je houdt zielsveel van hem. En ja, dat merkten we ook toen we afgelopen weekend in Mansfield waren, in het midden van Engeland. Ja, Mansfield is zo'n oude arbeiderstad, zo'n plek waar ze altijd Labour stemden, maar waar ze bij de vorige verkiezingen massaal overliepen naar de conservatieven van Boris Johnson. Het was een van die zogeheten Red Wall-districten, hè, die zo'n belangrijke rol speelde bij Johnsons klinkende verkiezingsoverwinning in 2019. Ja, en een stem in Mansfield op de conservatieven was toen ook vooral een stem op Boris Johnson als persoon. En ja, dat is nu het grote dilemma voor de conservatieven. Kunnen ze plekken als deze wel behouden als Johnson niet op het stembiljet staat? En ja, we wilden in Mansfield dan ook ontdekken of hij zelfs nu, na alle schandalen, na alle bestuurlijke chaos, nog steeds een grote aantrekkingskracht had daar. Met een kleine waarschuwing voor de luisteraar: de reportage die je nu gaat horen was al opgenomen voordat bekend was dat Johnson uit de race zou stappen. Come and sign our petition. No trust in the Tories. In de hoofdstraat van Mansfield delen aanhangers van de Socialistische Partij folders uit. It's time for a new mass workers' party. Met de bestuurlijke chaos in Westminster zien zij hier een kans om politieke zieltjes te herwinnen. It's time to kick the Tories out. John Dale is hier elke week op straat te vinden om campagne te voeren voor de Socialist Party. Mansfield is a town that was built on coal. Mansfield is groot geworden met de kolenmijnen, vertelt hij. Coal mining was a major employment. Er waren banen te over. Well, for decades Mansfield was rock solid Labour. Mansfield is dan ook een stad met een lange linkse traditie. Traditioneel stemden ze hier altijd Labour. Maar de kolenmijnen, de duizenden banen, it's all gone. En daarmee kwam de desillusie in de politiek, in Labour, in de Europese Unie. Bijna driekwart van Mansfield stemde voor Brexit. But yes, Brexit did have a part to play. En bij de laatste verkiezingen liepen ze hier massaal over op de conservatieven van Boris Johnson. It's the most unstable. John Dale heeft het land zelden zo instabiel gezien als nu. well, certainly in anyone's lifetime. And the instability is because none of the factions within the Tory party. En die instabiliteit is het gevolg van een conservatieve partij die geen antwoord heeft gevonden op de diepe economische problemen van dit land. Have really got an answer for the economic problems that Britain is facing. Maar jaagt dat de kiezers in Mansfield weer weg bij de Tories? No. It doesn't tame, it tame more away from Labour because... Nee, zegt voormalig mijnwerker Ralph Woodley. Hij blijft ondanks alle politieke chaos trouw aan de conservatieven. As fanatical Labour. Hij was zijn hele leven een fanatiek Labour-aanhanger. But not anymore. Maar niet langer meer. Bij de vorige verkiezingen stemde hij voor het eerst op de conservatieven. There's got to be a lot of ex-miners like me that have voted for Tory. En met hem liepen vele oud-mijnwerkers over naar de Tories. En er is maar één ding wat hij nu wil. I'd like to see Boris Johnson back. Boris Johnson moet terugkomen. En deze oude mijnwerker is geen uitzondering. Alle voormalige Labour-stemmers die we hier spreken verlangen naar de terugkeer van Johnson. Boris is brilliant, in my opinion. Zoals Tim State, die hier op de markt tweedehands scootmobiels verkoopt. What do you like about him? I like everything about him. You didn't mind the scandals, Partygate, all that Not stuff? At all. Nah. Not at all. Heeft absoluut geen moeite met de schandalen, de ophef rond de lockdownfeestjes. He's an Englishman, end of day. He deserves to have a bit of fun. Why shouldn't he? Hij is een Engelsman. Hij verdient het om een beetje plezier te hebben. Bit of a drink? Why not? Yeah, I'll drink to him. En hij zal zeker op Boris Johnson gaan proosten. Definitely. Horen we dan helemaal geen tegengeluid in Mansfield op die leden van de Socialistische Partij na? You always Tory. Yeah, always Tory. Dat is er zeker wel. Simon Gilliatt noemt zich een traditionele Tory. Hij heeft zijn hele leven conservatief gestemd. But on this occasion I said to my wife last night, Tory need to go. Maar nu wil hij de conservatieven weg uit de regering. They just proved that they can't do the job that the people have voted for them to do, so. De afgelopen maanden hebben ze bewezen dat ze niet in staat zijn het land fatsoenlijk te besturen. I think it's time for change. But I've never voted Labour. Hij heeft nog nooit op Labour gestemd. I will probably. I might be persuaded to give him a try. Maar bij de volgende verkiezingen denkt hij de overstap te maken. Oh, wow, first time. First time, yeah. But even the prospect of a return of Boris Johnson is not enticing you back. No, I don't want Boris Johnson back now. Zelfs een mogelijke terugkeer van Boris Johnson kan hem niet verleiden. Sterker nog, het is de reden dat hij de partij nu verlaat. En dat is tekenend voor de conservatieven. Een partij die tot op het bot verdeeld is. Dat was op straat in Mansfield. Arjen, ja, het is wel tekenend, hè? Een verdeelde partij. Maar hoe groot is de kans dat Rishi Sunak nu echt vandaag al de volgende premier is? Ja, levensgroot. Ik denk dat hij vandaag al op het schild gehezen gaat worden als de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Het zou een bijzonder historisch moment zijn, want voor het eerst in de Britse geschiedenis wordt een zoon van Indiase immigranten dan de premier dit land. Nou, met 100% zekerheid kunnen we dat nog niet zeggen, want ja, er is nog steeds die tweede kandidaat, Penny Morden, die doet nog steeds mee. Al heeft ze bij lange na niet de 100 benodigde nominaties op zak om mee te kunnen doen. Maar ja, het is ook goed mogelijk dat een deel van de Johnson-aanhang over gaat lopen naar Morden. Want bij veel Johnson-aanhangers ja, is Sunak niet bepaald geliefd. Ze zien hem als de verrader die Johnson heeft laten struikelen de afgelopen zomer. Nou, vanmiddag om uiterlijk 3 uur Nederlandse tijd, ja, dan weten we of Sunak de nieuwe leider is van de conservatieven en daarmee dus ook van de premier van het Verenigd Koninkrijk, of dat hij nog even moet doorvechten. Ja, maar wat je al zegt, hè, hij ligt misschien toch ook bij een deel van de kiezers, groot deel, niet echt goed. Want bij de verkiezingen met Liz Truss, tussen hem en Liz Truss, trok hij aan het kortste eind. En dat was niet voor niks. Nee, dat was niet voor niks, omdat een deel van de achterban nog steeds fan was van Boris. En zij verwijten Sunak dat hij Johnson heeft laten struikelen. Dat was een belangrijke factor waarom Liz Truss veel meer stemmen uiteindelijk kreeg bij de achterban dan Sunak zelf. Ja, de vraag is of dat nu natuurlijk veranderd is. Hè? Want Sunak zei wel over die plannen van Truss. Want Truss zei al tijdens de campagne grote belastingverlagingen doorvoeren. En ja, Sunak waarschuwde daarvoor. En alles waarvoor hij waarschuwde is uiteindelijk uitgekomen. En dat heeft natuurlijk wel zijn status verhoogd. Maar ja, als je het bredere electoraat vraagt wie van de drie, hè, Sunak, Johnson of Morden, de voorkeur had om premier te worden, ja, dan zie je in de peilingen dat Sunak toch wel de meeste steun geniet. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, dan zouden de Tories worden weggevaagd. En het is maar de vraag of Sunak dat vertrouwen in de Conservatieve Partij als regeringspartij weer kan herstellen. Correspondent Arjen van der Horst. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. In tv-programma De Sociëteit was D66 Tweede Kamerlid Fonda Sala. Ze heeft een motie ingediend om kansenongelijkheid in de zorg te voorkomen. Vaak komt de hulpvraag van mensen met een migratieachtergrond niet goed door. En ze vertelde wat ze wil bereiken. Toegankelijke zorg, zorg van goede kwaliteit voor iedereen. Dat het niet mag uitmaken waar je woont, waar je wieg heeft gestaan of wat je achtergrond is. 1 op de 4 in Nederland heeft een migratieachtergrond bijvoorbeeld. Maar je kan het ook bijvoorbeeld hebben over arbeidsmigranten, vluchtelingen, mensen met een religieuze achtergrond. Wat ik altijd zeg is, ken je doelgroep en pas het aanbod daarop aan. Huisarts Shakib Sana pleitte voor het gebruik van tolken, zodat de hulpvraag van een patiënt sneller duidelijk is. Ik kan niet verlangen van iedereen en alle artsen in Nederland om ook andere talen te gaan spreken. Dat hoeft ook niet, want soms kun je best wel ver komen. Ik zou zeker willen pleiten voor een ruime vergoeding van de tolk. Dat we geen mantelzorgers of familieleden als tolk inzetten. Nou, als we daarin de aantal contactmomenten met dokter kunnen verlagen, dan zal het ook hopelijk de druk op de zorg of bij de huisarts ook iets verminderen. In College Tour was CNN oorlogsverslaggever Clarissa Ward. Ze heeft verslag gedaan van het front in Syrië, zag de val van Kabul, maakte de oorlog in Irak mee. In Bagdad ontsnapte ze aan een terroristische aanslag waarbij ze dacht dat ze doodging. Overal lag gebroken glas en bloed. Een verschrikkelijke ervaring, zegt Ward. Suddenly there was this massive explosion. All the glass, every bit of glass had come in. And people were cut up and bleeding. And it was a moment where you really thought that you were going to die. So it was my first experience in a war zone where I understood that like war isn't exciting or glamorous. It's horror, it's hell, it's death, and it's very real. Van een student uit het publiek kreeg Ward de vraag of ze wel eens bang is als ze verslag doet in een oorlogsgebied. Vroeger was ze wel bang en dacht ze meteen aan vluchten. Maar paniek in oorlogsgebied kan fataal zijn. En dus heeft ze nu die angst geaccepteerd. Like, I think most people's natural reaction to fear is panic, right? Like, let's get out of here, let's run, where do we go? And that's certainly how I was early on. But what you realize is that panicking in a war zone can get you killed. Yeah. And so fear is a natural thing, it's a good thing. So it's not that you try to eliminate fear. Fear is there, you embrace it, you accept it and you listen to it. But fear is not in the driver's seat. En dat was gisteravond op tv. Opnieuw een politieke rel in Brazilië. In de staat Rio de Janeiro is een invloedrijke politicus gearresteerd nadat hij een granaat naar agenten had gegooid. 2 van hen raakten daardoor gewond, meldt The Guardian. De politicus Roberto Jefferson werd na een achtervolging opgepakt. Tijdens zijn vlucht schoot hij ook op de politie. Jefferson was tot vorig jaar voorzitter van de arbeiderspartij PTB. Hij stond sinds begin dit jaar onder huisarrest. Hij had onder meer rechters van het Braziliaanse Hoge Rechtshof bedreigd. Jefferson wordt gezien als een bondgenoot van de rechtse president Bolsonaro. Die heeft inmiddels afstand genomen van de acties van Jefferson. In Mexico heeft een tropische storm veel schade aangericht, lezen we in meerdere Amerikaanse media. De storm Roslyn kwam met orkaankracht aan land. Geluk bij een ongeluk, schrijft persbureau AP, gebeurde dit in een strook langs de kust die erg dun bevolkt was tussen 2 resorts waar wel veel toeristen zaten. Toch vielen er zeker 2 doden. Verderop aan land kreeg een man van 74 een balk op zijn hoofd en een vrouw van 39 werd bedolven onder een hek dat omwaaide. Veel huizen liepen schade op en auto's dobberden door de straten nadat Roslyn langs was geweest met veel slagregens. Hulptroepen zijn naar de zwaarst getroffen gebieden gestuurd in Mexico, melden de lokale veiligheidsautoriteiten op Twitter. En Australië krijgt ook zijn portie wel dit jaar. Steden aan de oostkust die toch al onder water stonden staan vandaag weer in de hoogste staat van paraatheid nadat een weekend van zware regenval weer overstromingen veroorzaakte en rivieren deed zwellen en hier en daar ook buiten hun oevers deed treden. Lezen we onder meer bij ABC Australia. Een vrouw vertelt dat ze ondanks het vele water toch niet is gevlucht en ze prijst de vrijwilligers die langs huizen zijn gegaan om te kijken hoe het met de achterblijvers gaat. We decided to stay. Despite the worry about it, and at midnight We had a call out from the SES just checking on us, which was great because it's a kind thing for these volunteers to go around and spend their own time in at midnight to check on the community. Ze zegt vrijwilligers doen het ook maar midden in de nacht om bij ons te kijken of we veilig zijn. Duizenden huizen en boerderijen in de staten New South Wales en Victoria staan onder water. Australië kreeg dit jaar al 4 overstromingscrisis voor zijn kiezen en het einde is nog steeds niet in zicht. En op de Filipijnen gaat een filmpje viraal op sociale media van studenten die tijdens hun examen zogeheten anti-spiekhoeden dragen. Dat lezen we bij de BBC. De studenten van een college in een stad op het eiland Luzon was door de schoolleiding gevraagd om een hoofddeksel te dragen. Dat moest voorkomen dat ze misschien een steelse blik zouden werpen op de papieren van de buurman. Veel studenten gaven daar gehoor aan, gingen thuis aan het knutselen met karton, eierdozen, tape en ander herbruikbaar materiaal om daar een hoedje van te maken. Dat zorgde voor de nodige hilariteit, zeker toen het filmpje rondging. De leraar van hen kon de actie van de studenten wel waarderen. Ze was, zo vertelde ze aan de BBC, op zoek naar een leuke manier om de studenten erop te wijzen dat in haar leslokaal integriteit en eerlijkheid voorop staan. En daarbij hoort dus ook niet te spieken. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan voornamelijk hele korte files. Alleen op de A1 heb je nu wat meer vertraging door een ongeluk bij Hoevelaken van Apeldoorn naar Amsterdam. Vanaf Stroe staat er file, de linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Max Verstappen. Hij was al wereldkampioen, is wereldkampioen, maar hij blijft ook maar gewoon winnen. Gisteravond won hij in de Verenigde Staten voor de 13e keer. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, blijf maar gewoon winnen. Niet zo heel makkelijk deze, geloof ik, hè? Nee, het was een pittige race, maar het was wel weer eigenlijk een hele mooie race daardoor. Hij ging niet van pole position, maar Sainz, zijn concurrent, die ging eigenlijk meteen al onderuit in de eerste ronde. En toen leek het een relatief makkelijke race te worden. Hij loopt dan zo langzaam weg, rondje voor rondje, en eigenlijk staat er helemaal geen maat op hem. Maar goed, een aantal crashes achterin het veld zorgden voor de beroemde safety cars. En dan schuift dat veld elke keer weer helemaal ineen. En dan wordt het elke keer opnieuw spannend. Maar goed, hij bleef superieur, tot aan dat hij ineens even een pitstop moest houden. En voor het eerst dit seizoen bleek het dus ook bij Red Bull een keer mis te kunnen gaan. 11 seconden stond hij daar, omdat ze zijn band er niet af en goed op kregen, zijn linker achterband. En toen moest hij een echte inhaalrace beginnen. Ja, en toen was het eigenlijk prachtig. Eerst moest hij Leclerc voorbij, die ook vanuit het achterveld naar voren was gekomen. En tenslotte heel ouderwets een robbertje vechten met Hamilton. Maar ja, hij was superieur. Het is eigenlijk ongelooflijk hoe die er dan langs stuurt in die bochtjes. En als je die ruimtes ziet van die camera's vanuit die auto's, blijft toch wel zeer spectaculair. En ja, wonder. En ja, daar zaten toch nog 2 mooie dingen aan. Het was de 13e zege, daar was al veel over gezegd. Daarmee evenaart die Vettel en Schumacher. En hij kan daar natuurlijk nog overheen. Die hadden daar overigens wel minder races destijds voor mogelijk. En ze haalden het constructeurskampioenschap binnen. Daar is het publiek nooit zo enorm mee bezig. Maar in die wereld zelf telt dat natuurlijk enorm. 8 jaar op rij Mercedes en nu naar Red Bull. Dus ja, het was de zoveelste glans die hij nog eens geeft. En ja, hij is echt op alle fronten superieur op dit moment in het kampioenschap. Gaan we naar de Eredivisie. Nou, Ajax, goede zaken gedaan. Als je naar de ranglijst kijkt. Maar niet echt geweldig qua spel, hè? Nee, als je de wedstrijd RKC-Ajax helemaal bekeken hebt en dan met name de eerste helft van Ajax-kant was eigenlijk, ja, je zou het bijna dramatisch kunnen noemen. Het stond 1-1 met de rust, maar RKC kreeg kans op kans. De duurbetaalde profs vinden het toch heel vervelend om af en toe gewoon met hun eigen man mee terug te lopen. Met name als ze de bal niet hebben, blijkt dat toch allemaal heel erg lastig te zijn. Ajax zette na rust wel orde op zaken. Eén iemand mogen we eruit halen, dat is Berghuis. Die speelt werkelijk fantastisch op dit moment. Dus Ajax won uiteindelijk, ja, en had toen Feyenoord al zien morsen eerder op de middag tegen Fortuna. Want in Rotterdam hadden ze ook een snipperdag opgenomen, de eerste helft. En deden ze helemaal niks. Mochten eigenlijk ook nog blij zijn dat ze daar maar met 1-0 achter stonden. En na rust gingen zij dan wel in de aanval. Maar goed, dat was toch allemaal te mager. Dus dat was een hele teleurstellende 1-1. Ja, en op zondag werd het eigenlijk nog gekker. AZ tot nu toe toch heel soeverein in de competitie. Maar ineens lijkt het wel helemaal de kluts kwijt. Eerst Europees verloren, daar op Cyprus. Vorige week van Feyenoord verloren en nu dus een derde nederlaag op rij. En AZ maakte wel een hele povere indruk. 2-1 bij Excelsior, wat toch ook geen hoogvlieger is. Kwamen ook niet echt in terug, deden hun best, maar ontbeerden eigenlijk de klasse. Ja, en toen moest de klapper van het weekend eigenlijk nog komen. Want als je Groningen-PSV de uitslag ziet, 4-2, is het al sensationeel. Maar als je de wedstrijd gezien hebt, kun je het eigenlijk nauwelijks geloven. Zoveel sterker was PSV in hele fases van de wedstrijd. Maar in een heel raar deel van de wedstrijd wedstrijd. De laatste 6 minuten voor de rust maakte Groningen 3 goals uit enorme fouten. En ja, PSV is toch ook met al zijn tegengoals wel heel wisselvallig. Coach Van Nistelrooy was, vond ik, opvallend mild eigenlijk na afloop. Van ja, we hebben het goed gedaan, maar in 6 minuten weggegeven. En dan krijg je de klassiekers van individuele fout en een duel. Maar als je ook daar ziet bij PSV hoe mensen cruciale duels aangaan op dat soort momenten, dat je je nauwelijks kan voorstellen, dan lijkt de mentale weerbaarheid, en dat geldt eigenlijk ook voor Feyenoord, maar ook voor Ajax in deze fase, het besef dat een wedstrijd niet 30 of 58 minuten is, maar 90. Ja, dat is een besef wat bij heel veel Nederlandse profs bij tijd en wijle toch echt moet gaan doordringen. En ook het grote verschil is met het echte internationale topvoetbal. Want op deze manier is het moeizaam voor de clubs, maar de competitie blijft leuk. Want Ajax gaat nu even soeverein aan de leiding. Maar dat zegt gezien het spel van de Amsterdammers ook weinig. Dus we gaan een hele spannende competitie nog steeds tegemoet. Goh, fijn dat jij toch ook weer een lichtpuntje weet te vinden. Dankjewel, Tom. John Mayer met New Light. Ster. Je hebt je passie, je dromen en je barst van de ambitie. Het enige wat je nu nog nodig hebt, een training bij Competence Factory, de Creative Business School. Doe de testen op detest.nu en ontdek welke van onze 160 futureproof trainingen bij jou past. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Boek jouw training bij Competence Factory en bespaar 1000 euro via het stapbudget. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Philips schrapt wereldwijd 4000 banen. In Nederland lijkt dat tot 400 gedwongen ontslagen, zegt het bedrijf. In het derde kwartaal leed Philips een verlies van 1,3 miljard euro. De problemen konden onder meer door de grote terugroepactie van slaapapneuapparaten. Voor de wederopbouw van Oekraïne is een strategie nodig die vergelijkbaar is met het Marshallplan van na de Tweede Wereldoorlog, schrijven de Duitse bondskanselier Scholz en de Europese commissievoorzitter von der Leyen in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Volgens hen is het in steun aan het door Rusland binnengevallen Oekraïne ook in het belang van de EU. De brand in de woonboulevard in Delft is uit. De brandweer is tot diep in de nacht bezig geweest de laatste vuurhaarden uit te krijgen. Daarvoor moest een deel van het brandende gebouw gesloopt worden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bij de brand kwam wel veel rook vrij. De strijd om het leiderschap van de conservatieve partij lijkt beslecht in het voordeel van oud-minister van Financiën Sunak. Oud-premier Johnson doet geen gooi naar het partijleiderschap en daarmee het premierschap van Groot-Brittannië. Vanmiddag stemmen de conservatieve parlementsleden over de opvolging van de vorige premier Liz Truss. En Noord- en Zuid-Korea hebben waarschuwingsschoten afgevuurd naar elkaars schepen. De landen beschuldigen elkaar ervan dat de schepen de territoriale zeegrens waren overgestoken. De afgelopen weken zijn de confrontaties tussen Noord- en Zuid-Korea weer toegenomen. Zo deed het Noorden meerdere rakettesten. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, wat kunnen we verwachten vandaag? Nou, vandaag een klein beetje een onbestendige dag in vergelijking met het weer van de afgelopen dagen. We hebben momenteel met een stevige zuidwestenwind te maken. Boven land is die matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. En pal aan zee op de stranden steekt ook een harde wind op. Trekken ook enkele buien over. Momenteel liggen die voornamelijk nog boven de Noordzee, maar die gaan de komende uren verder het land opschuiven. En bij die buien is ook kans op onweer en windstoten. Dus dat maakt het echt een beetje een wisselvallig weerbeeld. Wel behoorlijk zacht. Vanochtend ook al hoge temperaturen. En vanmiddag stijgt dat nog wat verder naar zo'n 15 tot 18 graden. Maar dan wel tijdens droge en zonnige momenten. Want als zo'n bui overtrekt, dan is het tijdelijk wel even een stukje kouder. En de komende dagen? Vanavond dan neemt die buiigheid geleidelijk al af en komende nacht is het zo goed als droog. En morgen dan heeft alleen het westen en het noorden van het land nog met een enkele bui te maken. Op de meeste plaatsen is het dan helemaal droog geworden en dan is het alweer een stuk vriendelijker met een afwisseling van wolken en zon. Temperatuur dan ongeveer op een vergelijkbaar niveau met zo'n 16 of 17 graden. Roosmarijn, dankjewel. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan niet veel files, want een groot deel van het land heeft herfstvakantie. Maar in de regio Noord is de vakantie voorbij. Dus er staat weer file door de werkzaamheden op de A28... of de A32 in dit geval, van Heerenveen naar Meppel, voor knooppunt Langhorst. 20 minuten oponthoud heb je daar. En een ongeluk bij Hoevelaken veroorzaakt veel vertraging op de A1 richting Amsterdam. Vanaf Stroe is de vertraging zo'n 3 kwartier. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat een auto met pech tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. De rechterrijstrook is daar dicht en het oponthoud is bijna een half uur. Ster. Eigenlijk kan elk materiaal energie opwekken. Dus als je zo naar dingen gaat kijken, dan is in één keer wel alles mogelijk. De mogelijkheden om de zon te gebruiken als energiebron zijn enorm. Van zonnepanelen op zee tot opladen met je t-shirt. Vanavond 21:30, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers Balenciaga in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nicole Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. Gezond leven. Je bent er maar druk mee. Je zorgt dat je regelmatig beweegt, voldoende slaapt en gezond eet. Maar je vergeet helemaal om af en toe te ontspannen. Neem eens tijd voor jezelf met een dagje sauna. Even helemaal niets. Ontspanning begint bij sauna.nl. Vind de beste acties in één klik. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. gedwongen ontslagen bij Philips. Het bedrijf heeft zojuist opnieuw slechte resultaten bekendgemaakt. Moet daarom ingrijpend gaan reorganiseren. Lisa Schallenberg van de economieredactie. Wat gebeurt er met het personeel van Philips? Ze hebben 79.000 mensen wereldwijd die daar werken. En ze moeten met 4.000 gaan krimpen. En dat proberen ze op te vangen met natuurlijk verloop, tijdelijke contracten niet verlengen, maar ook met gedwongen ontslagen. En in Nederland betekent dat 400 gedwongen ontslagen op de 11.000 mensen die daar werken. En dat proces dat wordt ook vandaag ingezet, ook met de vakbonden en de sociale partners. Ja. En komt dat dan allemaal door die problemen met die slaapapneuapparaten? Nou, dat speelt een hele grote rol. We wisten al dat ze 1,3 miljard hebben moeten afschrijven op het bedrijfsonderdeel dat die apparaten maakt. Maar er speelt ook meer. Ze blijven last hebben van toeleveringsproblemen, de ketens en ook van de inflatie. Voor het afgelopen kwartaal betekent het dat ze een verlies hebben gemaakt van 1,3 miljard euro. En dat is het vijfde kwartaal op rij met een omzet- en winstdaling. En ook volgend kwartaal blijft dat aanhouden. Dus de kosten die zijn hoog, die moeten ze gaan drukken. En dat gaan ze dus doen met die reorganisatie. Nou, hebben ze sinds kort een nieuwe topman. Wat zegt hij erover? Ja, sinds 15 oktober zit Roy Jacobs er. Dat is een nieuwe topman. Die heeft Frans van Houten opgevolgd. En die begint eigenlijk gelijk met schoon schip maken, zou je kunnen zeggen. In het persbericht noemt hij het een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing. We horen hem zelf vandaag niet, omdat hij dus net begonnen is. Doet hij nog even geen interviews, hadden ze gezegd. Dat komt dan de volgende keer wel. Maar de boodschap is helder. De kosten die moeten omlaag. En het gaat dus niet goed met het bedrijf. Lisa Schallenberg, dankjewel. Opnieuw is een Russisch gevechtsvliegtuig neergestort zonder dat het aangevallen werd. Het is de tweede keer in 6 dagen dat zo'n Sukhoi-vliegtuig crasht. En wat zegt dat over de staat van het materieel van de Russische luchtmacht na meer dan 280 dagen oorlog in Oekraïne? Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies in Leiden en verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, twee dus van die gevechtsvliegtuigen inmiddels gewoon neergestort. Wat zegt dat? Dat is natuurlijk vanuit deze positie moeilijk af te lezen wat precies de oorzaak is. De eerste betrof waarschijnlijk een motorstoring. Dat kan gebeuren. Maar dat er in zo'n korte tijd een tweede vliegtuig inderdaad neerstort, dat geeft toch wel te denken. En je hoort dus ook nu uit berichten, ook uit de informele chatberichten van vliegers, dat de onderhoudstoestand van heel veel vliegtuigen toch echt matig is. Dat de kwaliteit van reserveonderdelen en de toevoer van reserveonderdelen ook echt te wensen overlaat. Dat het hele onderhoudssysteem ook wel door corruptie wordt geteisterd. Dus dat kan een oorzaak zijn. Daarachter ligt waarschijnlijk ook de impact van sancties. We hebben namelijk al eerder gehoord dat de wapenindustrie en zeker de luchtvaartindustrie echt te lijden heeft van de sancties die het Westen heeft opgelegd. Omdat juist in die sectoren hoogwaardige technologie noodzakelijk is en die wordt niet meer geleverd. En we zagen al dat in de luchtvaartsector, ook in de civiele luchtvaartsector, vliegtuigen worden gecannibaliseerd. Daar worden dan onderdelen afgehaald om andere vliegtuigen dan maar in de lucht te kunnen houden. Dus vermoedelijk zit dat erachter. Daarnaast krijgen de vliegers weinig vlieguren, weinig training. Dus al met al kun je dan de situatie voorstellen dat het de hele keten van vliegveiligheid echt wel aan het afbreken is. Ja, en wat betekent dat voor de inzet van de luchtmacht in die oorlog in Oekraïne? Nou, die hebben we al merkwaardig genoeg weinig gezien vanaf 24 februari. We beginnen nu wat toe te nemen, we moeten er misschien zo even over praten. We kunnen niet hier een oordeel over vellen over de gehele Russische luchtmacht. Maar dat dit na 280 dagen zo plaatsvindt, ondanks het feit dat op zich de Russische luchtmacht relatief gering is ingezet. We praten over 250 tot 300 aanvalsvluchten per dag. Dat is helemaal niet zoveel voor zo'n grote campagne als die in Oekraïne plaatsvindt. Ja, dan geeft het wel te denken. En dit is dus ook niet van vandaag en morgen. Een dergelijke, ja, eigenlijk een rot die in het systeem van de Russische luchtmacht is ingezet, die moet al veel eerder naar binnen zijn gekomen. We praten over gewoon een nalatigheid van de afgelopen jaren. En dat hoor je ook op een andere front, hoor. Corruptie in de Russische krijgsmacht is een bekend fenomeen. Alleen dat is van buitenaf moeilijk te zien. Alleen tijdens een oorlog komt dat wel naar boven. Ja, ja, u zegt er wordt wel toch meer ingezet, luchtmacht. Doelt u dan op die Iraanse drones? Ik doel op de Iraanse drones, maar ook op het afvuren van lange afstandsraketten door bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen. Dat zien we eigenlijk al vanaf het begin van oktober plaatsvinden. Onder meer door deze nieuwe bevelhebber die aan het hoofd is gezet van de operatie. En die is nu heel gericht ingezet tegen de energieinfrastructuur van Oekraïne. En dat is nieuw. We zagen natuurlijk al vanaf 24 februari regelmatig lange afstandsaanvallen op logistieke centra, commandocentra, maar natuurlijk ook op heel veel burgerobjecten. Nu lijkt het heel gericht te zijn ingezet tegen de energieinfrastructuur. En ja, dat raakt de Oekraïnse krijgsmacht, de maatschappij echt, dat horen van alle kanten. Gisteren bijvoorbeeld was geloof ik 30-40% van geheel Oekraïne had een blackout. Sommige steden moeten echt overgaan tot de ransonering van energie. De vraag is of dit nu echt effectief kan zijn voor Rusland. Als ze dit 24 februari hadden ingezet, dan had het een veel groter strategische impact gehad op de besluitvorming in Kiev rond Zelensky. Nu zie je dat veel van deze drones worden neergehaald. Ik geloof al intussen 273 drones zijn neergehaald. 40-50% van de kruisraketten worden neergeschoten door de luchtafweer van Oekraïne. Ze zijn in staat om toch weer veel van die energiefaciliteiten te herstellen. Gisteren al meteen al 30% is weer hersteld. En heel belangrijk, Oekraïne lijkt aan de winnende hand aan het front. En al deze lange afstandsraketten momenteel veranderen niets eigenlijk aan de positie van de frontlijn. Dus je hebt nu een strategische campagne tegen Oekraïne. En je hebt een frontlijn waar de gevechten op de grond plaatsvinden. Die lijken eigenlijk ontkoppeld te zijn. Dus de verwachting is ook niet momenteel dat deze nieuwe strategische campagne op dit moment een grote strategische impact zal hebben op Zelensky. Ook omdat hij weet dat het aantal kruisraketten van Rusland aan het afnemen is. Ze hebben misschien nog een paar honderd. En ook de drones zijn inaccuraat, zijn voorspelbaar, hun vlucht is voorspelbaar, ze zijn te onderscheppen. Ja. Dus dat allemaal bij elkaar zal er waarschijnlijk toe leiden dat Zelensky wel onder de indruk is van de humanitaire schade, maar dat het niet zal leiden tot een andere positie. Het zal hem niet dwingen om concessies te doen aan Rusland. Nee, misschien nog heel even kort kijken naar Gerson, want het Oekraïnse leger gaat nog steeds door met proberen dat weer terug te heroveren. Hoe gaat het daar? We horen heel weinig, maar het feit dat de Russische troepen en de bevolking daar wordt geëvacueerd geeft aan dat Oekraïne dichter bij de stad staat dan we uit alle berichten kunnen aflezen. Er is echt een radiostilte en ook een internetstilte rond dat offensief. Natuurlijk wisten we dat ze vanaf het noordoosten aan het oprukken waren. We horen nu ook aanvallen vanuit het zuidwesten rond Gerson. En het vermoeden bestaat dat ze echt veel dichter bij Gerson zijn dan we in officiële berichten lezen. Er bestaan wel de vrees natuurlijk, hè, dat die grote dam die daar is, dat die uiteindelijk zal worden vernietigd, waardoor een heel groot gebied ondergelopen zullen zien worden met mogelijk duizenden slachtoffers. In ieder geval zal dat de Oekraïnse opmars vertragen. En dat is waarschijnlijk ook de intentie van Rusland. Daar wordt het heel spannend, want dat is natuurlijk een van de weinige grote steden die Rusland momenteel nog in handen heeft. Dus ook een belangrijke havenstad. En Oekraïne wil die zeer graag weer in handen krijgen. Frans Ozinga, dank u wel. Hoogleraar oorlogsstudies. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Vanuit vrijwel de hele politiek wordt een video van Forum voor Democratie veroordeeld, waarin politiek verslaggever Merel Ek van SBS wordt weggezet als rioolsjournalist. Premier Rutte spreekt van een nieuw dieptepunt. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, misschien eerst maar even vertellen wat te zien is in dat filmpje. Ja, daarin zien we Kamerlid Gideon van Meijeren, die overigens dit filmpje aankondigde als activisten die rioolsjournalistiek bedrijven mogen niet langer wegkomen met hun leugens, desinformatie en fake news. Het is tijd voor een tegenaanval. En ja, die tegenaanval die zie je dus in dat filmpje, waarin hij Merel Ek opzoekt op haar werkplek in de Tweede Kamer. En zij wil niet gefilmd worden. Hij zegt dan dat de camera uit is, maar die draait wel door. En dan zie je Van Meijeren met haar discussiëren over een interview wat zij vorige week met hem had over de reptiele video van Baudet. En meerdere betekenissen van het woord liquideren. Nou, hij noemt haar rioolrat die ontmaskerd moet worden. En het meest intimiderende zit er misschien wel in dat hij zegt dat dit deel 1 is van rioolratten ontmaskerd, oftewel elke journalist die Forum straks interviewt kan publiekelijk zo worden afgeschilderd. Nou, de reactie van aanhangers van Vermeijeren is ook wel voorspelbaar. Collega Ek krijgt te maken met heel wat nare berichten in haar tijdlijn. Vrijwel de hele politiek, een groot deel in ieder geval, reageert hierop en keurt het af. Ook vanuit het kabinet dus. Ja, dat was wel opvallend. Na inderdaad wat Kamerleden opvallend snel ook vanuit het kabinet. Staatssecretaris Van den Burg was de eerste die twitterde. Die schreef walgelijk, kwaadaardig en levensgevaarlijk. Daarna kwamen andere ministers zoals De Jonge, doelbewust, intimiderend en ondermijnend, puur vergif dit. En minister Kaag schrijft: iedere keer als je denkt de bodem is in zicht, dan blijkt het erger en gevaarlijker te kunnen. Dit ontstijgt partijpolitiek. Het gaat om onze democratie. Spreek je daarom uit? En ook premier Rutte twitterde dus gisteravond: Forum voor Democratie heeft vandaag een nieuw dieptepunt bereikt. In een democratie moet je journalisten hun werk kunnen doen zonder ze in discrediet te brengen. Dit gaat dus over een journalist. Maar we zien de laatste tijd wel vaker dat politiek meteen reageert en zegt van intimidatie, stop daarmee. Dat heeft alles te maken met wat er allemaal aan het gebeuren is. Nou ja, met name met bedreigingen die kabinetsleden zelf krijgen, zij met name. Minister Kaag bijvoorbeeld, maar ook minister De Jonge eerder. Die hebben bijvoorbeeld zo'n fakkelman voor de deur gehad, hè, die dan ook expliciet verwijst naar uitspraken van Forum voor Democratie in het parlement, zoals over die tribunalen. Die bedreigingen die zien ze. En wat je eigenlijk ziet sinds deze zomer is dat daar wel echt een andere houding is bij het kabinet. Een beetje de houding van: we pikken het niet meer, we spreken ons nu uit. Want negeren, wat ze eerst deden eigenlijk, dat heeft blijkbaar niet geholpen. Dus nu wordt de tegenaanval gezocht. En dat zagen we eigenlijk al bij het weglopen van het kabinet tijdens de algemene politieke beschouwingen in september. Maar sindsdien zie je het steeds meer. Vorige week bijvoorbeeld, toen noemde Wilders op Twitter minister De Jonge een gestoorde gek. En kwamen ook meteen andere ministers in het verweer. En nu gebeurt dat dus ook bij journalisten die te maken hebben met intimidatie. Ewout Kiewit. Thomas Bruning, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit filmpje, wat vindt u ervan? Nou ja, ik denk dat de collega het goed verwoordt. Het is een zeer intimiderend filmpje waarin opnieuw onze beroepsgroep wordt weggezet. Eigenlijk als een niet te vertrouwen en een riool, dat noemen ze het nu. Eerder was het tuig van de richel. En journalisten hebben daar in het dagelijks leven gewoon echt last van. Dit zijn volksvertegenwoordigers die dit zeggen. En dat betekent dus dat ze ook op straat door de mensen die hierop stemmen gewoon lopen worden aangesproken. En online in de vorm van bedreigingen. En het kwalijke van gisteren is natuurlijk ook nog eens dat het heel persoonlijk is gemaakt. En dat er een politiek verslaggever is opgezocht. Echt gezegd is: jij bent zo'n rioolrat. En ik ga jou eens even op een intimiderende wijze tot de orde roepen. Dat is, het zit hem dus in de toon van het filmpje, de toon van het aanspreken van haar. Want op zich, dat hij haar aanspreekt op het feit dat zij een bepaald term, liquidatie, daarvan had ze gezegd, ja, in Van Dalen staat ook dat wegsturen kan betekenen. Dat klopte niet. Maar het gaat dus over de toon. Kijk, het is logisch dat journalisten ook gecontroleerd moeten worden zelf. Hè. Ik bedoel, daar is helemaal niks mis mee. Maar het gaat absoluut om de vorm. Het moment dat je dat als Kamerlid doet en zelf een camera pakt en zegt van: jongens, jij bent de eerste in een reeks die we ze even terug zullen gaan pakken. We gaan jou eens even rioolrat noemen en dat soort dingen. Terwijl zij gewoon haar werk deed. Dat is waar het heel kwalijk wordt en ook alarmerend wordt. Want dat is iets waar dus kiezers zich mee gaan vereenzelvigen en gaan zeggen: ja, nou, die moeten we dus hebben, die moeten we pakken. En dat zie je dus ook nu al gewoon live gebeuren op alle tijdlijnen. Ja, gaat NVJ nog wat doen? Nou, we hebben al contact gehad uiteraard met de hoofdredactie van de SBS hierover. En we zullen zeker ook binnen de beroepsgroep en bekijken wat we verder kunnen doen. Of dat juridische acties zijn, weet ik niet. Het gaat er denk ik vooral om dat, en daar ben ik ook blij om, dat er kamerbreed statements moeten worden gemaakt van: jongens, zo ga je niet met journalisten om. Journalisten moeten gewoon hun werk kunnen doen op een veilige manier. Dat is denk ik het allerbelangrijkste voor nu. Maar het feit dat er natuurlijk heimelijke opnames worden gemaakt en op deze manier het werk wordt gegaan, gaan we wel onderzoeken of dat nog tot verdere stappen kan leiden. Dank u wel. Thomas Bruning, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Massale ruilhandel onder ouderen in Heusden vanwege historische stickers. Als je aan plaatjes ruilen denkt, denk je meestal aan dromme kinderen die bij de supermarkt met voetbalplaatjes in de weer zijn. Nou, bij de hype waar het nu om gaat, zijn het ouderen in het Brabantse Heusden die proberen het plaatjesalbum Historisch Heusden vol te krijgen, meldt Omroep Brabant. Het gaat om 264 stickers totaal die de geschiedenis van de gemeente weergeven. In buurthuizen, bij horecabedrijven, zelfs bij mensen thuis ontstaan spontaan ruilplekken. Facebook staat vol met oproepen om te ruilen, zegt Ria de Volter van de plaatselijke seniorenraad. De plaatjes zijn nog tot en met november te verkrijgen, dus in de plaatselijke supermarkt. Maar je moet wel snel zijn, denk ik. Een kleuter in België, dit is echt een heel triest verhaal, Astrid, heeft een hele dag opgesloten gezeten in een schoolbus. De chauffeur had niet door dat het meisje nog in de bus zat toen hij die andere kinderen 's ochtends bij school had afgezet. Pas aan het eind van de middag, toen hij de bus weer opstartte, merkte hij dat het kind van 4 nog steeds in de bus zat. De burgemeester van Alverichem, want daar was het gebeurd, zegt dat de chauffeur de bus 's ochtends grondiger had moeten controleren. Het meisje blijkt dus 7 uur in de bus te hebben gezeten, zonder dat iemand haar dus opmerkte. En ook in de klas, dat is helemaal treurig, had niemand haar gemist. Jeetje. Misschien hebben ze daar wel hele volle klassen. Eentje min of meer of minder. Maar dat is natuurlijk wel een triest verhaal. Anyway, de chauffeur en de burgemeester die zijn dezelfde avond nog bij de ouders op bezoek geweest om excuses aan te bieden. Met de kleuter gaat het trouwens best goed, zegt de burgemeester tegen de VRT. Ik had een meisje bezocht dezelfde avond nog. En heel goed, dat Sander dat ook. Dus dat kind is er echt goed vanaf gekomen, want ze heeft er niks aan overgehouden. Nou, gelukkig nog maar. Ik hoop dat ze later ook geen trauma's meer van krijgt. En de ouders van het meisje, die waren natuurlijk eerst wel boos, die hebben toch maar geen klacht ingediend. Ook steeds meer jongeren ontdekken de platenspeler en zijn op zoek naar LP's. Dat bleek tijdens de grote eendaagse platenbeurs van Europa. Die was gisteren in Zwolle. Een verslaggever van RTV Oost sprak de ene na de andere jonge platenliefhebber en ook de organisator van de beurs. De muziek is gewoon helemaal booming. Veel jonge mensen ook weer helemaal begonnen weer met platen draaien. En platenspelers uit de kast gehaald van opa en oma of van vader of moeder. Ik vind het gewoon een hele andere soort sfeer hebben. Ik vind het heel gezellig en ik vind het er ook heel leuk uitzien. En ja, het is toch heel anders dan het van Spotify luisteren. Met kerst heb ik een platenspeler gekregen en ik denk nu 120 platen, zoiets al. Ja, we zijn al goed op weg. Zou jij nog platen, Astrid? Heb je ze nog? Nee. Ik heb er nog een paar, maar de platenspeler heb ik niet meer. Maar het is weer populair, dus hartstikke leuk. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging ontstaat door een ongeluk bij Hoevelaken op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Vanaf Stroe staat er een lange file. Een uur vertraging heb je daar en de linkerrijstrook is dicht. Van Queen. In een jaar tijd zijn in Nederland al 6 miljoen dieren afgemaakt vanwege de vogelgriep. Afgelopen weekend werd een bedrijf zelfs voor de tweede keer getroffen en moesten tienduizenden vogels weer worden gedood vanwege het virus. Armin Elbers, epidemioloog van de Wageningen Bioveterinary Research. Goedemorgen. Meneer Elbers, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja, normaal gesproken heb je dus een vogelgriepseizoen met een begin en een eind, maar dat einde lijkt er maar niet aan te komen, hè? Dat klopt. Ja, dat is anders dit jaar dan vorige jaren. En hoe komt dat? Weet u dat al? Nee, dat weten we niet. Maar wat je ziet is dat er normaliter zou zo'n seizoen ergens in oktober beginnen. En dat komt dan omdat er migrerende trekvogels deze kant op komen en het virus meenemen uit Siberië. En daarmee dan pluimveebedrijven besmetten. En normaal trekken die vogels dan in het voorjaar weer weg. En houden we ons vogelgriepseizoen houdt in april op. Maar dit afgelopen seizoen is het eigenlijk doorgelopen, omdat het virus blijkbaar toch een entree vindt bij andere wilde vogels die hier dan in Nederland in de zomer blijven. En intussen zitten die vogels de hele tijd maar binnen, want er is een ophokplicht. Maar dat helpt dus helemaal niet. Nou, het helpt natuurlijk altijd wel, omdat als ze buiten zouden worden gehouden, dat we dan veel meer besmettingen nog bij pluimvee zouden hebben. Alleen zie je dat op de een of andere manier het virus dan toch nog in die stallen terechtkomt, zonder dat er contact is tussen die wilde vogels en het pluimvee. Ja, en daar zitten pluimveehouders wel echt met de handen in het haar, want ze begrijpen maar niet hoe het binnen kan komen. Nee, dat klopt. En dat weten we zelf ook niet. Er zijn natuurlijk toch wel een aantal mogelijkheden. Maar hoe dat precies dan uiteindelijk bij deze bedrijven in werking is, weten we niet. Bent u als een razende op zoek naar die oorzaak? Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan, dat klopt. Dan blijft het natuurlijk nog altijd bij mogelijkheden zoals het daar gebeurd is. Eigenlijk kun je op bedrijven die besmet zijn geraakt uiteindelijk wel een lijstje maken van mogelijkheden, maar nooit aangeven wat de werkelijke reden is geweest waarom het bedrijf besmet is geraakt. Zijn er wel dingen die ze nog wat meer zouden kunnen doen? De ophokplicht zorgt ervoor dat die wilde vogels niet in contact kunnen komen met het pluimvee. Men zorgt ervoor dat men zoveel mogelijk hygiënische maatregelen neemt, zodat het virus buiten de deur blijft. Er zijn niet zo heel veel andere mogelijkheden. Er wordt op dit moment wat onderzoek gedaan naar of zo'n virus via de lucht inlaat in die stal terecht kan komen. En daar zijn mogelijkheden om dat wat te beperken. Daarnaast zou geautomatiseerde lasers kunnen worden ingezet om die wilde vogels uit de buurt van stallen te houden. En wat ook wel eens genoemd wordt vaccinatie. Dat klopt, dat is zo. Maar dat zal niet morgen of volgend jaar al een oplossing zijn, omdat dat nog even duurt voordat dat helemaal klaar is en ingevoerd zou kunnen worden. Wat je ook wel eens hoort is, de bio-industrie zorgt er ook voor dat we heel veel pluimvee op elkaar hebben. Als we dat zouden verminderen, dan zou het ook minder erg zijn. Klopt dat? Nee, dat is een misverstand. Als wij de pluimveehouderij hier in Nederland zouden verminderen met 30%, 50% of 80%, dan maakt het helemaal niets uit. Het virus wordt aangeleverd door wilde vogels, helaas al sinds 2005 vanuit Zuidoost-Azië. Daar kunnen wij in feite hier niks aan doen. En het Nederlandse pluimvee zorgt er ook niet voor dat die wilde vogels hier in Nederland besmet raken door het virus. Dus dat helpt niet. Epidemioloog Armin Elbers, dank u wel. NPO Radio 1. De prangende vraag is natuurlijk: wat is daar nou gebeurd? De vragen bij het nieuws. Is de maatschappelijke onrust groot genoeg wat jou betreft? Ja, ja en nee. Wat vind je dat ze beter zouden moeten doen? Ze komen meestal met beloftes die ze niet waarmaken. Hoe laat zich dat nou rijmen? Een antwoord op die vraag kan beslissend zijn natuurlijk. Wat voor conclusies kan jij hieruit trekken? Laten we maar gelijk de koe bij de horens vatten. Klopt dat wel? Ja, dat klopt wel. Ik mag altijd heel graag praten met mensen die hele realistische dingen vragen. Ja, nu zitten we op Radio 1, dus we bereiken mensen. De vraag. Durft u zich nog gemakkelijker uit te spreken, zoals u nu bij mij in de uitzending doet? En de antwoorden. Ja, ik vind dat nodig is. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik wil mijn zakelijke afspraken echt goed vastleggen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Waarom verruilden ze Nederland voor Curaçao? Ik wist niet eens toen ik hier terugkwam dat ik in een constante staat van heimwee zat. Over wonen bij je ouders en optreden in Carnegie Hall. In volle zalen een biografisch portret van operazangeres Tania Cross. Morgenavond 8:30, Avrotros, NPO 2. Ik heb een juridisch probleem bij mijn verbouwing. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS.

Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Welkom in de wereld van geen dag hetzelfde. Waarbij het nu meer dan ooit aankomt op echt ondernemerschap. ABN AMRO denkt in deze tijden graag met je mee over hoe je financiële ruimte overhoudt om te blijven ondernemen. En de zakelijke financiering die daar het beste bij past. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Waarom verruilden ze Nederland voor Curaçao? Ik wist niet eens toen ik hier terugkwam dat ik in een constante staat van heimwee zat. Over wonen bij je ouders en optreden in Carnegie Hall. In volle zalen een biografisch portret van operazangeres Tania Cross. Morgenavond 8:30, Avro Tros, NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. De Duitse bondskanselier Scholz en voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie schrijven in een opiniestuk in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine dat er voor de wederopbouw van Oekraïne een strategie nodig is die vergelijkbaar is met het Marshallplan. Correspondent Ardy Stemmerding in Brussel. Ja, het Marshallplan, dat is natuurlijk van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Was een grootscheeps plan, jaren. Precies. Heel veel miljarden. Destijds ging het om ruim 10 miljard dollar. Omgerekend naar nu zou dat een veelvoud zijn. Moet je eerder denken aan een bedrag boven de 100 miljard dollar. Maar dat was toen, het kwam in de vorm van giften en leningen vanuit de VS naar Europa. Dat natuurlijk opgebouwd moest worden na de Tweede Wereldoorlog. En het ging niet alleen om geld, het ging ook om spullen, grondstoffen. En was aan de ene kant dus bedoeld voor die wederopbouw, maar ook wel een manier om te zorgen dat er een buffer ontstond tegen het communisme vanuit het oosten. Dus dat belang speelde ook mee. En dit willen ze nu dus voor Oekraïne. Staat hen daarom voor ogen wat ze willen? Nou, in ieder geval ook een manier dus om Oekraïne op te bouwen na de oorlog. Ze zeggen, weliswaar lijkt die vrede ver weg, maar daar moeten we nu al aan gaan denken. Vanaf morgen begint er in Berlijn een wederopbouwconferentie. Daar zijn vertegenwoordigers vanuit de EU bij, Oekraïne natuurlijk, maar ook internationale organisaties, financiële instellingen, investeerders. En ze vinden dat er daar een platform opgericht moet worden om Oekraïne ook te garanderen dat ze na de oorlog het land weer kunnen opbouwen. En wat ze dan precies in dat plan willen zien staan, hebben ze dat ook uitgewerkt? Nou, niet tot in details, maar ze hebben het over het bouwen van huizen, scholen, straten, bruggen, infrastructuur, wegen dus, maar ook de energievoorziening die weer op peil moet komen. Allemaal dat soort zaken. En ze zeggen bijvoorbeeld vanuit over die economie, het is ook heel belangrijk dat die weer wordt opgebouwd ook volgens de moderne standaarden. Oekraïne is natuurlijk een kandidaat lid van de Europese Unie. En ze zeggen juist door Oekraïne te beloven dat we ze ondersteunen, kunnen ze ook de economie transformeren naar de moderne economie, waardoor dat land uiteindelijk ook lid zou kunnen worden van de Europese Unie. En de kosten, want dat gaat in de papieren lopen, denk ik. Ja, ze berekenen of cijferen voor dat de schade in Oekraïne nu al door de oorlog geschat wordt op zo'n 350 miljard euro. Maar merken ze erbij op, dat is natuurlijk niet een soort eindbedrag. De oorlog die gaat nog steeds door, dus dat bedrag zal in de toekomst zeker nog oplopen. Ja, als je dan even je achterhoofd houdt dat er op dit moment zo'n 35 miljard euro is toegezegd of gegeven, dan snap je wel dat dat pas een begin is. En dat er dus de komende jaren door de EU, door de G7, als het aan Scholz en van der Leyen ligt, nog veel meer geld in Oekraïne gestoken moet worden. En zeggen ze erbij, dat is echt niet alleen in het belang van Oekraïne, maar ook in ons belang. Want in Oekraïne wordt de strijd gestreden voor een wereld die gebaseerd is op regels. En niet een wereld waarin een ander land zomaar het ene land kan binnenvallen. Dus ze zeggen, dat is ook echt in ons belang. Wat dat betreft dus ook een parallel met die Marshallhulp van na de Tweede Wereldoorlog. Ja, en ze zeggen alleen door dat nu al te beloven kunnen we garanderen dat er uiteindelijk ook weer een rechtsorde bestaat gebaseerd op regels en vrede. Correspondent Ardy Stemmerding vanuit Brussel. En in Oekraïne is de Russische taal op zijn retour. Via wetgeving is het Oekraïens al een tijdje de officiële taal op scholen en ook bij de overheid.

De overheid heeft tientallen ontheffingen gegeven voor de sancties tegen Rusland. Dat blijkt uit een inventarisatie bij betrokken ministeries, meldt RTL Nieuws. Bedrijven en instellingen die een ontheffing krijgen hoeven zich niet te houden aan de geldende sancties. Als voorbeeld wordt een Nederlands bedrijf genoemd dat nog zit te wachten op een betaling uit Rusland. Robots die de krijgsmacht kunnen helpen om op sterkte te blijven, dat zou wel eens de toekomst kunnen worden. Volgens de Telegraaf experimenteert de landmacht in Litouwen met een schietrobot die op termijn de gevechtskracht kan versterken. Het zou gaan om een robot die is uitgerust met een zware mitrailleur of een raketwerper. In Mexico heeft de tropische storm Roslyn veel schade aangericht. Dat melden Amerikaanse media. De storm kwam met orkaankracht aan land. Omdat het getroffen gebied dun bevolkt is, bleef het aantal slachtoffers beperkt. Toch vielen er zeker 2 doden. En steden aan de oostkust van Australië staan vandaag weer in de hoogste staat van paraatheid, nadat een weekend van zware regenval weer overstromingen veroorzaakte. Een vrouw vertelt aan ABC Australia dat ze ondanks het vele water niet is gevlucht, en ze prijst de vrijwilligers die langs huizen gaan om te kijken hoe het met de achterblijvers gaat. We decided to stay despite the worry about it. And at midnight we had a call out from the SES just checking on us, which was great because it's a kind thing for these volunteers to go around and spend their own time at midnight to check on the community. Ja, 's nachts gaan vrijwilligers dus langs de huizen om te kijken of iedereen nog in orde is. Ik kan me ook voorstellen als dat mensen niet elke keer weer hun huis verlaten, zoveel overstroming ze daar elke keer hebben, zoveel alarmen ook. Ja, dat het bijna gewoon dreigt te worden. Ja, en ja, dat ze inderdaad hun huizen ook en hun spullen wordt niet willen verlaten. Ja. Inderdaad, en daar moe van worden en dan maar kijken hoe het gaat. Ja, het is wel triest daar in Australië. Het land kreeg dit jaar al 4 overstromingscrisis voor zijn kiezen en het einde is dus nog niet in zicht. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De files die er staan worden veroorzaakt door ongelukken of pechgevallen. Je hebt daardoor nu veel vertraging op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Daar is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De linker rijstrook is dicht en de vertraging is nu zo'n 3 kwartier. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Een Nederlands forensisch team gaat naar Oekraïne om te helpen met het sporenonderzoek naar oorlogsmisdrijven in opdracht van het Internationaal Strafhof. Angelo Wouters van de Koninklijke Marechaussee, commandant van het forensisch opsporingsteam. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw taak daar? Mijn taak is om leiding te geven aan een team van de Koninklijke Marechaussee, wat onder vlag van het ICC, het Internationaal Strafhof, gaat bijdragen aan het opsporen en vaststellen van eventueel vermeende oorlogsmisdaden. En wat moet u dan doen? Wij gaan op de plaatsen delict, dus de zogenaamde crime scenes, die worden aangewezen door het ICC, gaan wij DNA-onderzoek doen. We gaan kijken wat daar eigenlijk gebeurd is. Forensisch gaan we inderdaad onderzoeken. We gaan digitale sporen gaan we onderzoeken en vastleggen. En die dragen wij dan over aan het ICC, wat uiteindelijk inderdaad in het internationale strafrecht gebruikt kan worden om vermeende daders van oorlogsmisdaden ook daadwerkelijk te vervolgen. En dat u bijvoorbeeld gaat helpen, heeft dat te maken ook met de onafhankelijkheid van het onderzoek? Ja, het is inderdaad een onafhankelijk onderzoek. Wij zijn als marechaussee ook gewend om binnen een defensieorganisatie onafhankelijk onderzoek te doen. En dat is ook de reden dat wij deze taak heel erg goed kunnen uitvoeren in dit hoogrisicogebied. U zegt dat u het goed kunt uitvoeren, maar het lijkt me ook lastig. Het is uitdagend. En dat brengt natuurlijk de situatie in het land met zich mee. Het is wat dat betreft onvoorspelbaar. En elke dag zullen wij opnieuw moeten afwegen ten aanzien van de doelstellingen die we hebben, de doelstellingen die het ICC heeft en de veiligheid van onze mensen om de bijdrage zo goed mogelijk te leveren. Ja, u weet wel een beetje wat u te wachten staat, want u bent er al een keer eerder geweest, hè, met het team. Ja, ik ben op een verkenning geweest in het gebied. Dus ik heb een idee wat mij te wachten kan staan. Alleen voor veel collega's is het ook nieuw. Dus dat betekent dat het ook spannend is wat dat betreft. En we weten ook niet exact wat we gaan aantreffen, omdat de gebieden waar we onze werkzaamheden gaan verrichten ook nog niet allemaal bekend zijn. Dus het zal ook een heel groot beroep doen op de flexibiliteit van ons allemaal. En wat is er spannend aan? Het spannende is dat er bij dit soort inzetten ook altijd risico's zijn natuurlijk. En de verantwoordelijkheid die ik dan mag dragen maakt dat ik het ook als commandant inderdaad spannend vind om een balans te zoeken tussen de veiligheid en de doelstellingen om uiteindelijk bij te dragen aan het vaststellen van sporen die kunnen bijdragen aan het uiteindelijk vervolgen van oorlogsmisdadigers. Ja, u zegt we lopen risico. Wat is het grootste risico? Nou, zoals iedereen uit de media heeft kunnen vernemen, zijn er heel veel beschietingen met raketten. En dat is een risico waar je gewoon elke dag jezelf bewust van moet zijn dat je die risico's loopt. Gelukkig hebben we ook een team wat samengesteld is vanuit heel veel verschillende disciplines en specialisten. Dus we hebben ook experts bij op het gebied van veiligheid die ook enorm ervaren zijn en goed kunnen adviseren tussen de do's en don'ts in dit soort omstandigheden. Nou heeft Rusland het internationaal strafhof niet erkend. Dus dat kan gevolgen hebben voor het ter verantwoording roepen van Russen die iets op hun geweten zouden hebben. Hoe is dat voor u als onderzoeker? Voor ons als onderzoekers staan wij achter Nederland. En de keuze die gemaakt is door het kabinet om uiteindelijk een bijdrage te leveren in het opsporen van vermeende oorlogsmisdaden. En met name onze objectiviteit, die gaan wij ook daarin terug laten komen. En als wij verschil kunnen maken, wat dat betreft voor individuen of voor slachtoffers, ongeacht aan welke zijde van het conflict, is dat voor ons als Marocain reden genoeg om daar onze energie en ook onze capaciteit aan te koppelen. Ja, precies, want ik heb het nu over Russen, omdat Rusland het internationaal strafhof niet erkent. Maar u onderzoekt ook oorlogsmisdaden die eventueel door Oekraïners zijn gepleegd, hè? Ja, voor het ICC, op de locaties die zij aangeven, doen wij altijd onafhankelijk onderzoek, zoals wij dat ook als Marocain gewend zijn in andere situaties. U weet nog niet precies waar u naartoe gaat, toch? Nee, dat is nog onbekend. Uiteindelijk weten we inderdaad of we naar Oekraïne gaan. Dus dat is duidelijk en helder. Afhankelijk van de situatie en de ontwikkeling van het conflict zullen wij op plaatsen die door het ICC worden aangewezen onderzoek gaan doen. En dat heeft dan ook weer met die veiligheid te maken? Dat heeft ook met veiligheid te maken, maar ook met de ontwikkeling van het conflict natuurlijk. Ja, want zij krijgen natuurlijk ook informatie binnen over mogelijke oorlogsmisdaden. Inderdaad. En het is dan aan ons om vast te stellen en te onderzoeken of daar ook mogelijke oorlogsmisdaden gepleegd zijn. U gaat zo meteen vertrekken? U bent nu op Schiphol? Nee, we zijn niet op Schiphol. We zijn op Eindhoven. Op Eindhoven? Dus ander vliegveld. Inderdaad. Ander vliegveld, maar hetzelfde trucje. Dus we gaan inderdaad zo meteen vertrekken met een team wat bestaat uit ongeveer 40 specialisten. Succes daarbij. Angelo Wouters van de Koninklijke Marocain, commandant dus van het Forensisch Opsporingsteam. Phil Collins en Philip Bailey met Easy Lover. Over ruim een uur Stam.nl. Roos Abelman, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. Wat is de stelling? De stelling van vandaag is: de toenemende instroom van asielzoekers vraagt om een nieuwe aanpak. De opvang en afhandeling van asielaanvragen zal verder onder druk komen te staan, blijkt uit interne documenten in handen van NRC. Was ook al bij jullie te horen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verwacht dat volgend jaar het aantal aanvragen doorstijgt. En ook de komende jaren zal doorstijgen. Volgens de prognose vragen in 2023 meer dan 50.000 mensen in Nederland asiel aan. En dat zijn er al duizenden meer dan dit jaar. Ja, en we zien natuurlijk al wat deze duizenden dit jaar doen met onze asielketen. Nou goed, er komen niet alleen meer mensen, maar de verwachting is ook dat ze vaker een verblijfsvergunning krijgen, omdat ze uit landen komen zoals Syrië, Afghanistan en Turkije. En dat zijn landen, ja, waarin je gewoon een grotere kans maakt om hier een vergunning te krijgen. Dat betekent ook een woning. En ook daar zit druk op de markt. Kortom, die hele keten loopt vast. Mensonterende toestanden zagen we de afgelopen maanden in Ter Apel. De staatssecretaris Erik van den Burg voor asiel en migratie, die probeert de asielwet door de Kamer te krijgen, is daar ook niet echt heel erg succesvol in. Hè? Dat is die wet die gemeente moet dwingen om asielzoekers op te vangen. Ja. Precies, ze noemen het nu een spreidingswet om te kijken of dat dan beter valt. Maar goed, intussen vragen de burgemeesters en het Veiligheidsberaad om die wet er toch echt door te krijgen, om gemeenten te dwingen. Goed, en dat is dan één kant van de asielketen. Je hebt ook nog de IND natuurlijk, die al die aanvragen moet verwerken. Nou, uit interne documenten blijkt ook dat de IND niet genoeg capaciteit meer heeft om die asielaanvragen te behandelen. Komt door bezuinigingen, personeelstekort. Dus asielzoekers moeten jaren wachten aan die kant ook om, ja, voordat ze überhaupt te horen krijgen of ze mogen blijven. Kortom, de stelling van vandaag is: de toenemende instroom van asielzoekers vraagt om een nieuwe aanpak. Maar ja, wat dan? Hoe moet die hele asielketen ingericht worden dan? Stel, je mag helemaal opnieuw beginnen, hè? Vanaf nul. Hoe kan die dan ingericht worden? Moet er ook op Europees niveau nieuwe of andere afspraken komen? Hoe behoud je draagvlak in de samenleving om kwetsbare mensen op te blijven vangen? Ook niet onbelangrijk. Laat het ons weten wat u ervan vindt. Bel 0800 1101. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Eigenlijk kan elk materiaal energie opwekken. Dus als je zo naar dingen gaat kijken, dan is in één keer weer alles mogelijk. De mogelijkheden om de zon te gebruiken als energiebron zijn enorm. Van zonnepanelen op zee tot opladen met je t-shirt. Vanavond 21:30 NPO 2 VPRO Tegenlicht. Waarom uw lijfrente uitkeren bij een bank of verzekeraar? Vergelijken loont. Doelbeleggen.nl. Verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. It's a sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het veelzijdige Madeira. Al vanaf €299 per persoon. We need a holiday. Boek Madeira of een van de andere zonbestemmingen. Nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating Memories. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Philips heeft in Nederland 400 gedwongen ontslagen aangekondigd. Wereldwijd worden 4000 banen geschrapt. Vooral de problemen met slaapapneuapparaten kosten Philips veel geld. Dus moet het bedrijf reorganiseren om de kosten te drukken. In Nederland werken 11.000 mensen bij Philips. Voor de wederopbouw van Oekraïne is een strategie nodig die vergelijkbaar is met het Marshallplan van na de Tweede Wereldoorlog, schrijven de Duitse bondskanselier Scholz en Europese commissievoorzitter von der Leyen in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Volgens hen is steun aan Oekraïne, dat door Rusland werd binnengevallen, ook in het belang van de EU. De opvolging van de Britse premier Truss lijkt een gelopen race nu Boris Johnson heeft gezegd dat hij niet meedoet in de strijd om het leiderschap van de conservatieve partij. Daardoor lijkt oud-minister van Financiën Rishi Sunak zeker van de overwinning. Vanmiddag stemmen de conservatieve parlementsleden over een nieuwe leider die dus ook meteen premier wordt. Noord- en Zuid-Korea hebben waarschuwingsschoten afgevuurd naar elkaars schepen. De landen beschuldigen elkaar ervan de territoriale zeegrens te zijn overgestoken. De afgelopen weken zijn de confrontaties tussen Noord- en Zuid-Korea weer toegenomen. Zo deed het noorden meerdere rakettesten. En op de kermis in Houten hebben jongeren vernielingen aangericht en agenten bekogeld met bakstenen. Een groep van tientallen relschoppers begon met het afsteken van zwaar vuurwerk, waarna de politie moest ingrijpen. Vier mensen zijn opgepakt. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, ziet er hier een beetje sombertjes uit buiten. Ja, inderdaad. Er trekken wel redelijk wat wolkenvelden over. Maar tussendoor zijn er ook wel ruimte voor opklaringen. Maar er naderen vanuit het westen ook enkele buien. Daarbij is kans op zware windstoot en ook onweer. Dus dat wisselvallige en onbestendige weertype houdt vandaag nog wel eventjes stand. Daarbij ook veel wind. Boven land een matige tot krachtige zuidwestenwind. Windkracht 4 tot 6. En pal aan zee ook een harde wind met windkracht 7. En vandaag later op de dag dan gaat die wind wat liggen. Neemt de buiigheid ook wat af en komt er wat meer ruimte voor opklaringen. De temperatuur stijgt daarbij vanmiddag tijdens zo'n droge en zonnige periode naar zo'n 15 tot 18 graden. Ja, dus die temperatuur blijft redelijk hoog. Is dat de komende dagen ook zo? De komende dagen is dat zeker het geval. De temperatuur gaat zelfs nog wat verder oplopen. Morgen hebben we het over een graad of 17, maar vooral vanaf woensdag. Dan gaat de wind echt naar het zuiden tot zuidoosten draaien. Komt er hele zachte lucht onze kant op. En donderdag en vrijdag kan het lokaal wel 20 graden of zelfs nog wat meer worden. Dankjewel, Roosmarijn. Bianca Damink met de verkeersinformatie. De spits stelt vanwege de herfstvakantie niet zo heel veel voor op de meeste plaatsen. Bij Amsterdam is het wel wat drukker, daar is de vakantie ook voorbij. En op de A9 staat file door de nasleep van een ongeluk van Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Rottepolderplein heb je nog bijna een half uur vertraging en er zijn twee rijstroken dicht. Wat ook opvalt is de A27 van Breda naar Utrecht. Daar heb je ook een half uur tijdverlies bij Lexmond, ook door de nasleep van een ongeluk. En er staan files op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch heb je 25 minuten oponthoud bij Zaltbommel door een spoedreparatie. En bij knooppunt Eckerswijer zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Op de A2 dus ook, van Den Bosch naar Eindhoven. Vanaf Bokstel kost dat je een half uur extra en de rechterrijstrook is daar dicht. Ster. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Een boerin die niet van opgeven weet. Een slachtoffer van een toeslagenschandaal. En een jonge mantelzorger. Wat hebben zij te maken met Diwali, het lichtjesfeest van de Hindoes? En wat heeft prinses Laurentien ermee van doen? Kijk naar Het Licht van Diwali met Narsingh Balwantsing. Vanavond 19:30, NTR NPO 2. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd. Geef een Primera keuzecadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Volgend jaar worden er meer dan 50.000 asielzoekers verwacht. Duizenden meer dan dit jaar. Dat meldt NRC op basis van interne documenten die zijn uitgelekt. Wat betekent dat voor de asielopvang? NOS-redacteur asielzaken Rolinde Hoorntje, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn dat voor cijfers? Nou, NRC die heeft het over interne documenten die zijn uitgelekt. We hebben het ministerie van Justitie gevraagd van zijn dit nou de ramingen die jaarlijks worden gepubliceerd? Die zegt van, het ministerie zegt van, we komen nog met een kamerbrief. Ze willen nog niet bevestigen dat het ook die cijfers zijn. En als ik het over die cijfers heb, dan gaat het eigenlijk over de cijfers die het ministerie van Justitie jaarlijks publiceert. Dat zijn dan eigenlijk prognoses van wat ze aan asielzoekers verwachten aan instroom per jaar voor volgend jaar. En die cijfers, dat is eigenlijk de basis waarop het COA en het IND ook budget krijgen. Dus dat bepaalt mede hoeveel opvangplekken er kunnen worden gecreëerd en ook hoeveel mensen er kunnen worden aangetrokken. Ja, je zegt van ze willen het niet bevestigen, maar ze ontkennen het ook niet. Dus waarschijnlijk klopt het wel. Nou ja, kijk, wat zo is, is we hebben al weken geleden, we zitten hier een beetje op te wachten. Hè? We hebben dus ook contact met de Haagse redacties, collega's hebben ook contact met de woordvoerders en het zat eraan te komen. Dus in die zin, het zijn interne documenten. Het is gewoon niet duidelijk welke versie van het beleidstuk het is. Maar ja, nou ja, het zou best reëel kunnen zijn. Als je vergelijkt hoe het dit jaar is en dan de komende cijfers? Nou kijk, in 2021 kwamen er ongeveer zo'n 34.860 asielzoekers en nareizigers naar Nederland. Dit jaar zitten we dus tot en met september ongeveer op hetzelfde aantal. Als je dan die lijn doortrekt, dan kan je zeggen, nou, aan het eind van het jaar mogelijk zo'n 46.000. Dan zijn 50.000 dus al wel weer aanmerkelijk meer dan wat we dit jaar zien. Je ziet eigenlijk dat de stijgende lijn die erin zit, doorzet. En daarnaast is het volgens die documenten zo dat er vaker mensen uit kansrijke landen naar Nederland komen. Dus we hebben het over Syrië, Afghanistan, Turkije. Betekent ook dat er meer mensen mogen blijven. En dan is het ook nog eens zo dat er een groep Oekraïners is. En die zijn nu buiten de reguliere asielopvang omgegaan. Hè. Dat wordt door gemeentes, gezinnen, privé opgevangen. En die oorlog die duurt en duurt maar. Dus mogelijk wordt het COA daar ook nog op enig moment verantwoordelijk voor. Ja, dan zit je met een nog grotere groep. Dus het zet de asielopvang wel verder onder druk. Het blijven natuurlijk wel prognoses. Hè. Het kan ook nog meer zijn. Dat bleek dit jaar ook zo te zijn. Dus veel is ook nog wel onduidelijk. Ja, want er is heel lang gezegd van het zijn er niet heel veel meer dan voor de coronacrisis. Maar je ziet nu dus echt wel een toename. Die conclusie kun je wel trekken. Nou ja, het was een paar jaar rustiger inderdaad in de coronacrisis. En nu zie je gewoon dat het weer teruggaat naar het oude niveau. En dan blijft het nu verder stijgen. Dus de prognose is dat het verder omhoog gaat, ja. Nou, we weten allemaal dat het in de asielopvang al een grote bende is. Zo kun je het wel omschrijven. Ja. Wat betekent dit? Ja, kijk, het is wel zo. We weten nu al, per januari 2023 verwacht het COA zo'n 51.000 bedden nodig te hebben. Dat staat ook op mijn site, dat weten we al een tijd. Maar wat we ook weten is dat het lastig is om naar dat aantal plekken toe te gaan. Want in de asieldeal werd bepaald dat eigenlijk gemeenten die tijdelijke plekken die ze nu aanbieden, de crisisnoodopvang, waarvan de rechter heeft gezegd, die voldoet eigenlijk niet aan de normen die daarvoor gelden. Dat die zou moeten worden omgezet in vastere plekken. En in betere plekken. Maar ja, dat aantal is sinds het sluiten van die asieldeal ook alweer met 1250 plekken gedaald. En ondertussen is de wet die van de burger door de Kamer nog moet leiden, die is er ook nog niet eens in concept. Dus gemeentes hebben daarvan ook al van gezegd, VNG, van ja, dit doen wij dan maar zo op deze manier tot 1 april. Dus het zet de opvang wel aan alle kanten verder onder druk, ja. Ja, betekent dat Van den Burg er nog een hoofdpijndossier bij krijgt eigenlijk? Of eigenlijk hetzelfde dossier gaat hem nog meer hoofdpijn opleveren? Daar komt het op neer. Ja, en tegelijkertijd is het wel zo dat hoge instroomcijfers of hoge prognoses betekent ook dat er meer geld beschikbaar is voor die uitvoeringsinstanties. Dus dat is dan wel weer het goede nieuws. Dat hopelijk het ook betekent dat er meer financiering komt voor deze clubs die toch ook wel hard hun best doen, denk ik. Dankjewel. NOS-redacteur Rolinde Hoorntje. In China begint Xi Jinping vandaag aan zijn derde termijn als secretaris-generaal van de Communistische Partij en dus als president. Dat Xi zijn grip op de partij en daarmee zijn grip op China verstevigt, daar kijkt niemand van op, maar het werpt ook vragen op over de toekomst van het land. Correspondent Gary van Pinksteren vertelt hoe Chinezen op zijn aanstelling reageren. Als je Chinees bent, dan kun je bijna niet anders, als je het in ieder geval officieel wilt doen, dan heel enthousiast zijn hierover. En dat wordt ook wel goed de mensen ingevreven. Want bijvoorbeeld, ik heb een app waarmee ik taxis bestel. En als ik die vandaag de dag open, en ook al tijdens dat congres, dan krijg ik een boodschap in het rood waar staat van: we feliciteren China heel hartelijk met het succesvol houden van het partijcongres. Dus officieel zijn mensen heel enthousiast. Niet iedereen is natuurlijk ook echt heel enthousiast. Ik kreeg bijvoorbeeld van een vriend wel een appje die zei van: nou, het lijkt alsof we weer teruggaan in de tijd. En daar stonden dan een heel aantal huilende gezichtjes achter. Dus officieel enthousiast. Maar ik denk ook, als je kijkt naar, ik denk dat een heleboel mensen het nauwelijks gevolgd zullen hebben en helemaal niet geïnteresseerd zijn eigenlijk in dit hele politieke spektakel. Nee. Xi omringt zich natuurlijk met getrouwen. Dat heeft hij altijd al wel gedaan. Maar zie je dat nu nog sterker is? Ja, dat is echt nog sterker. Want er was één man die eigenlijk een beetje normaal, traditioneel gedoodverfd zou zijn om de nieuwe premier te worden. Want die was nu ook al vicepremier. Dat was meteen ook zo'n beetje de enige in die hoogste leiding van de partij die nog gezien werd als min of meer onafhankelijk van Xi Jinping, als niet een van zijn vrienden of volgelingen. Maar die is dus niet benoemd. En in de plaats daarvan is wel benoemd een man die in Shanghai partijsecretaris was toen het daar juist ontzettend misging met de corona. En die dus eigenlijk een beetje falend beleid heeft gevoerd, kun je zeggen. Maar die toch door Xi Jinping dan op de tweede positie is benoemd. Dus dat geeft wel aan hoe sterk hij de voorkeur heeft gegeven aan de mensen die hij politiek betrouwbaar vindt en die hem niet zullen tegenspreken. Zaterdag zagen we iets opvallends, hè? De voormalige president Hu Jintao, die eigenlijk gewoon uit de zaal werd geleid. Met zacht dwang, kunnen we zeggen, vlak voor het slotwoord van Xi. Is er inmiddels al wel meer bekend over wat er nou gebeurde? Nou, het grappige is, officieel is daar bij mijn weten nog niets over gezegd. Maar er is wel een journalist van het Staatspersbureau, dus die eigenlijk ook een beetje namens de overheid spreekt, geweest, die van het weekend heeft gezegd, nou kijk, wat er eigenlijk gebeurde is, Hu Jintao wilde heel erg graag deelnemen aan die sluiting, maar hij was herstellende. Niet duidelijk waarvan, wordt niet gezegd. En omdat het dan toch niet goed ging, hebben ze hem daar weggebracht om te rusten in een aparte kamer. En nu is hij weer helemaal beter. Dus ja, hoe geloofwaardig is dat? Het is bijna niet te zeggen. Hè? Het klinkt niet het allergeloofwaardigst. Maar dat is dus tot nu toe, dat ik weet, de enige verklaring van Chinese kant geweest over wat daar aan de hand is geweest. Ja. Xi zit in ieder geval steviger in het zadel dan ooit. En hij zat er al behoorlijk stevig. Wat betekent zijn aanstelling nou voor ons, voor de rest van de wereld? Nou, het zal niet onmiddellijk heel anders worden. Want sowieso is het een neur echt in alle beleidsdocumenten nu van toch vooral doorgaan op de ingeslagen weg. Maar wat wel duidelijk is, is dat Xi Jinping het Westen en Amerika nog wel nodig heeft, ook ziet dat hij dat nog wel nodig heeft, maar er niet meer in gelooft dat het Westen en Amerika China verder zullen helpen bij bijvoorbeeld het ontwikkelen van technologie. Hij ziet Amerika als het grootste obstakel op de weg naar het opnieuw herstellen van de eerste plaats in de wereld die China volgens Xi eigenlijk rechtmatig toekomt. En hij denkt ook dat China die positie zal gaan halen omdat China de juiste weg heeft gekozen. Omdat de weg van een marxisme aangepast aan de Chinese omstandigheden de weg voorwaarts is voor China. En dat de weg die het Westen volgt eigenlijk achterhaald is en gedoemd te mislukken. Dus je zult zien dat hij zich langzaam meer, dat probeert hij al langer, hè, om onafhankelijker te worden van het Westen. En dat hij zich bijvoorbeeld ook veel sterker richt op ontwikkelingslanden of op andere landen die mogelijk partners kunnen zijn van China. Er waren ook heel veel journalisten aanwezig bijvoorbeeld. Wij konden er niet bij zijn, maar bijvoorbeeld wel veel journalisten die speciaal waren ingevlogen uit landen als Nigeria of Bolivia, om hier enthousiast te zijn over wat Xi heeft gezegd. Correspondent Garry van Pinkstra. Max Verstappen draagt zijn overwinning in Texas op aan de oprichter van Red Bull. Na afloop van de race op het circuit van Austin zei Verstappen dat zijn zegen voor Dietrich Mateschitz is. De Oostenrijkse ondernemer overleed dit week einde op 78-jarige leeftijd en hij was de grote man achter het team van Verstappen. Of course, extremely happy to win in this difficult weekend for us. And I think this was actually like a race he would have loved to see. We won also the constructors, so and I'm very proud of everyone, you know, to secure this. Deze spannende race had Mateschitz fantastisch gevonden, zegt Verstappen. En hij is trots dat zijn team de zogeheten constructeurstitel heeft binnengehaald. De laatste keer dat Red Bull het beste team was in 2013. Het weigeren van Feyenoord aanvoerder Kökçü om de One Love band te dragen en het schrappen van de volgende One Love actie door de KNVB laten volgens Thijs Smeenk zien dat de voetballerij nog steeds een conservatieve wereld is. Smeenk is sportjournalist en bestuurslid van de John Blankenstein Foundation, die opkomt voor acceptatie van LHBTI'ers in de sportwereld. Smeenk zei in Studio Voetbal dat het in de voetbalwereld nog steeds lastig is om uit de kast te komen, maar dat er de afgelopen jaren ook wel vooruitgang is geboekt. Ik zie wel vooruitgang, ja. En zeker als je kijkt ook in de voetbalwereld. Je hebt nu de jongen in Engeland, Jake Daniels. Uh-huh. Dat is een voetballer van 17. Heel zelfbewust, heel zelfzeker. Het is voetbal bij Blackpool in de Championship. Eigenlijk nul problemen gehad na zijn coming out. En er zijn heel veel voetballers nu die kijken hoe het met hem gegaan is. En die gaan binnenkort ook de stap durven zetten, weet ik zeker. Dus het is ook een generatie dingetje. Nou, het is nog wel op een heel kleine schaal. Maar goed, er zit dus een beetje verbetering in. Dat is in ieder geval goed nieuws. De Philadelphia Phillies, heel wat anders, hebben zich als eerste ploeg geplaatst voor de World Series. Dat is de finale van het Amerikaanse honkbalseizoen. Ze versloegen gisteravond San Diego en staan voor het eerst sinds 2009 weer in de finale. Zach Wheeler, dat is de pitcher van Philadelphia, zegt bij NBC Sports dat hij vereerd is. It's definitely an honor. I mean, I can't say anything. Like, it's crazy. So, unbelievable is what you dream of. It's what you dream of. And this is where you want to be. Ja, dat zei Wheeler terwijl hij door zijn teamgenoten werd overgoten met bier. In de finale speelt Philadelphia tegen de Houston Astros die de New York Yankees versloegen.

ongeveer 80.000, 79.000 mensen om precies te zijn wereldwijd. Ja, ze proberen dat deels op te vangen met natuurlijk verloop. Dus tijdelijke contracten bijvoorbeeld ook niet verlengen. Nieuwe vacatures niet invullen. Maar ook gedwongen ontslagen, daar ontkomen ze niet aan. In Nederland werken 11.000 mensen voor Philips. En er moeten er 400 gedwongen weg. En dat komt dus dan door de slaapapneu-affaire? Slaapapneu speelt zeker een rol. Dat is een groot probleem voor Philips. Kost ook veel geld. Maar ook problemen in de toeleveringsketen, in de economische omstandigheden. Dat zijn allemaal tegenwind waar Philips mee te maken heeft. Wat geld kost, dus die kosten die moeten worden gedrukt. En dat is waar deze reorganisatie voor bedoeld is. Arne Huizinga, vakbondsbestuurder bij Philips van CNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u naar deze ontslagen? Ja, het is altijd een zwarte dag als je te horen krijgt dat van 400 medewerkers van Philips zeg maar gedwongen afscheid genomen moet worden. En daarnaast, en het was al gezegd zo net, ook nog eens een 340-tal mensen die zeg maar niet op een vast contract zitten, maar waar ook afscheid van genomen gaat worden. Dus totaal zo'n 800 posities die komen te vervallen bij Philips. Maar dat ze dit doen, hoe kijkt u daarnaar? Dat ze dat doen is natuurlijk altijd een gevolg van een heleboel omstandigheden. Ik heb ook gelezen dat inflatie een rol speelt. Toelevering speelt een rol. Overigens is dat natuurlijk voor elke onderneming op dit moment wereldwijd, maar ook in Nederland een probleem. En zoals al eerder gezegd, de slaapapneuapparaten leiden ook tot een grote verstoring van het functioneren van de Philips-organisatie. En dan kun je op dat moment blijkbaar niet anders dan ingrijpen. Alleen het effect daarvan is wel dat de werknemers hier de prijs van gaan betalen. Weet u al waar de ontslagen vallen? Nee, dat is formeel nog niet bekend. Er is wel een plan waar langs ze zeg maar uiteindelijk willen komen tot het aantal van 400 gedwongen ontslagen. Maar dat plan dat moet nog uitgerold worden. Daar heeft de medezeggenschap nog een rol in. Het doel is wel om dat dit jaar allemaal nog uit te rollen en ook af te ronden. Ja, u zegt formeel is dat nog niet duidelijk. Dan denk ik dat u wel een idee heeft. Ik heb daar wel een idee bij, maar ik ben nog niet in bezit van de adviesaanvraag. Want dat is vaak het document waarin heel veel duidelijk wordt, maar ook waarin het proces wordt voorgesteld. En die heb ik nog niet in mijn bezit. Maar ja, je zult moeten komen tot 400 posities. En die zullen in de organisatie gezocht moeten gaan worden. En dat treft dan ook 400 werknemers. En dan wordt gezegd, het proces wordt vandaag ingezet. Wat houdt dat concreet in? Dat is dat formeel vandaag de medezeggenschap ook zeg maar de adviesaanvraag gaat krijgen. Dat is gebruikelijk bij een reorganisatie. Het document waar langs de ondernemingsraad gaat toetsen het nut en de noodzaak van deze reorganisatie. Dat is één. En het tweede aspect is hoe komen we uiteindelijk tot die 400 posities die we moeten gaan zoeken binnen de organisatie. En dat proces dat gaat nu van start. En dat wordt zo rond 14 december afgerond. En daar hoopt u volop bij betrokken te worden, zodat het in ieder geval zo netjes mogelijk gaat? Ja, wij zullen dat nauwlettend volgen, omdat het geen cherrypicking mag worden. Het moet wel transparant zijn, er moet duidelijkheid zijn waarom bepaalde posities wel en bepaalde posities niet in aanmerking komen voor die 400 gedwongen ontslagen. Arjen Huizinga, vakbondsbestuurder bij CNV. Dank u wel. Ja, Lisa, ontslagen dus. Heeft, zoals je net zei, alles te maken met die slaapapneuapparaat. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Ja, dat loopt nog steeds. Kijk, het probleem is dat die slaapapneuapparaten, daar zit schuim in. Dat schuim dat kan afbrokkelen en dat kan mogelijk gezondheidsschade opleveren. Nou, Philips die heeft al die apparaten in juni vorig jaar teruggeroepen en gezegd, we gaan die vervangen met beter materiaal, zodat dat probleem opgelost is. In Nederland gebruiken zo'n 100.000 patiënten die apparaten. En die zouden dus worden vervangen door een apparaat wat geen gezondheidsschade oplevert. Nou, ik sprak Maarten Brakkel van de apneuvereniging. Ik vroeg aan hem hoe dat liep. Ja, waardeloos. Die duurt nu al anderhalf jaar. En nog steeds is een hele grote groep mensen die geen idee heeft wanneer die aan de beurt komt. Terwijl je dus elke nacht met het apparaat moet slapen. Terwijl je twijfelt of het apparaat wel gezond voor je is. Ja, hele grote onzekerheid dus bij patiënten. We hebben het nu natuurlijk over de financiële resultaten. Maar dit probleem zorgt er ook voor dat echt veel mensen die ziek zijn, die dat apparaat nodig hebben, dat die dus heel onzeker zijn over of dat apparaat wel of niet goed voor ze is. Op dit moment zijn er 56.000 toestellen in Nederland door Philips verzonden, vervangende toestellen, van de 100.000 dus. Dus heel veel mensen die wachten nog altijd. En wat zegt Philips er zelf over dat zo langzaam gaat?

uitgekomen. En dat heeft natuurlijk wel zijn status verhoogd. Maar ja, als je het bredere electoraat vraagt wie van de drie, hè, Sunak, Johnson of Morden, de voorkeur had om premier te worden, dan zie je in de peilingen dat Sunak toch wel de meeste steun geniet. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, dan zouden de Tories worden weggevaagd. En het is maar de vraag of Sunak dat vertrouwen in de conservatieve partij als regeringspartij weer kan herstellen. Correspondent Arjen van der Horst. Bianca Damink, hoe gaat het op zich? Er staan nog maar een paar files, maar de meeste vertraging is er door een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, tussen de afrit Soest en naar de Vesting. 8 kilometer file staat er met een kwartier op onthoud en door dat ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Met Night Moves. In Zuid-Afrika zijn vandaag vredesonderhandelingen tussen Ethiopië en de regio Tigray, die nu al 2 jaar met elkaar oorlog voeren. Correspondent Saskia Houtuin. Saskia, vorige week, kan ik me herinneren, liep het conflict nog verder op. Hoe zit dat? Ja, in de afgelopen week heeft het conflict inderdaad een nieuwe wending gekregen. Het Ethiopische federale leger, met hulp van troepen uit buurland Eritrea, die twee die werken samen, die zijn aan een opmars in het gebied begonnen. Ze hebben daarbij al belangrijke strategische delen van Tigray veroverd, waaronder de stad Shire. Dat is een stad van groot belang vanwege de luchthaven en ook belangrijke wegverbindingen. En gisteren werd nog bekend dat zij de historische stad Adwa hebben ingenomen. Dus dat zijn grote verliezen voor de TPLF op dit moment, het Volksbevrijdingsfront van Tigray. Ja, dat TPLF, dat wil eigenlijk gewoon de controle over Tigray. Ja, dat klopt. En dit is een conflict dat eigenlijk 2 jaar geleden op die manier is begonnen. Aan de ene kant heb je dus de TPLF, die ik net al noemde. Zij waren jarenlang aan de macht in Ethiopië, totdat premier Abiy Ahmed aan de macht kwam in 2018. En vanaf dat moment was de TPLF de controle over het land kwijt en wilden zij wel absoluut die controle houden in het noorden van het land, in hun eigen deelstaat. En vanaf dat moment zijn de spanningen steeds verder toegenomen. Eerst in de politiek, maar dus nu ook sinds 2 jaar militair. En er zijn wel pogingen geweest tot allerlei bestanden, besprekingen, die aanvankelijk soms wel hoopvol leken, maar uiteindelijk toch nog op niet zijn uitgedraaid. Vandaar dus ook dat erg wordt uitgekeken naar de vredesbesprekingen die vandaag, als het goed is, van start gaan in Zuid-Afrika. Ja, want er zijn nou 10.000, misschien wel 100.000 mensen die daar het slachtoffers van zijn geworden, van die strijd. Wat ligt er op tafel bij die vredesonderhandelingen? Ja, dit zijn besprekingen die al een tijdje op zich lieten wachten, maar vandaag lijkt het dus toch echt te gaan gebeuren. De organisatie die is in handen van de Afrikaanse Unie, maar het exacte programma dat is niet naar buiten gebracht. Kijk, waar het op dit moment sowieso om gaat, is dat er nu nog steeds hevig wordt gevochten in de regio. Er is ook sprake van een humanitaire blokkade. Volgens hulporganisaties lukt het niet of nauwelijks om miljoenen mensen in het gebied te bereiken. De Verenigde Naties zegt dat 5,4 miljoen mensen, dus dat is 3/4 van de inwoners daar, op dit moment voedselhulp nodig heeft. Dus dat zijn absoluut de belangrijkste thema's die op tafel liggen. Ja, gaan ze eruit komen? Ja, dat is de grote vraag. Dat is waar iedereen nu naar uitkijkt. De internationale roep om eruit te komen, gisteren nog vanuit de Verenigde Staten, die klinkt steeds luider. Dus dan moet je echt denken aan de roep om een staakt het vuren, de mogelijkheid om hulp in het gebied toe te laten. En dat deze besprekingen nu toch echt door te lijken gaan, dat is toch wel een belangrijke stap. Ook al is het dus vaker wel voorgekomen dat er reden leeft voor het optimisme die niet echt op iets uitliep. En de vraag is natuurlijk ook wel, dat is natuurlijk ook wel spannend, wat de laatste ontwikkelingen kunnen betekenen als het gaat om dat nieuwe offensief van het Ethiopische leger in Eritrea. De Ethiopische federale overheid heeft op dit moment echt een sterke positie, sterker ten opzichte van de TPLF als het gaat om militair gebied. Met mogelijk dus ook gevolgen voor wat de komende dagen wordt besproken in Zuid-Afrika. Spannend dus wat daaruit gaat komen. Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Reactie aan de redactie. De Chinese president Xi Jinping die begint vandaag aan zijn derde termijn als partijleider. Dat kan bijna niemand zijn ontgaan. Afgelopen weekende werd hij tijdens het partijcongres herkozen. Correspondent Gary van Pinksteren die praatte ons vanochtend er helemaal over bij. En bij Saya bleef nog een interessante vraag hangen. Want heeft Xi nog specifieke plannen voor de Chinezen nu hij herkozen is? Ja. Daar wil Gary nog wel even antwoord op geven, hoor. Ja, de vraag is of Xi Jinping nog iets gaat doen voor de gewone Chinezen nu die herkozen is. Nou, ik denk dat er wel iets is waar veel Chinezen op hopen. En dat is namelijk dat hij het coronabeleid wat versoepelt, zodat het weer wat makkelijker wordt om geld te verdienen en het weer wat beter gaat met de economie. Maar de kans daarop is wel heel erg klein. Want voordat dit allemaal begon, stond er al in de Chinese staatskranten: ons coronabeleid zoals het nu is, is goed. En we moeten dat juist doorzetten en daaraan vasthouden. Want dat is uiteindelijk beter voor de economie en beter voor de bevolking. Dus ook al zijn een heleboel mensen daar eigenlijk niet mee eens en zouden ze liever willen dat het minder streng was, het blijft waarschijnlijk gewoon nog heel streng. Tja, die zijn er nog niet vanaf. Nee, dus gaat niet zoveel veranderen voor de Chinezen. Voorlopig nog eventjes niet, inderdaad. Nog veel lockdowns, ben ik bang. En veel controle ook met die apps en zo. En verder, er is veel te doen natuurlijk om het YouTube-filmpje van Forum voor Democratie. Hebben we het ook over gehad. Daarin wordt SBS-politiek verslaggever Merel Ek gefilmd en weggezet als rioljournalist door Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren. Volgens hem heeft ze leugens verspreid. Vanuit vrijwel de hele politiek wordt het filmpje afgekeurd. Dat vertelde politiek verslaggever Ewout Kiewiet vanochtend. We kregen nogal wat reacties op dit gesprek. Zo schrijft Jimmy: kunnen jullie journalisten dus je werk nog wat doen in dit klimaat? Ja. Ja, dat is iets wat dan inderdaad voor de hele NOS geldt. Mm-hmm. Dus hebben we even overlegd met de hoofdredactie. En die zegt erop, wij kunnen ons werk gewoon nog doen. We hebben een heel goede politieke redactie hier in Den Haag. We kunnen ons werk blijven doen. Ja, en ik vind ook wel, als journalist moet je er ook niet voor wijken. Het hoort bedreigingen. Erbij, hoe naar het ook allemaal is. Je moet het melden. Ja, het hoort er eigenlijk niet bij. Nee, ik bedoel maar wel het melden. Maar dat, zo bedoel ja, ik. Ja, absoluut. Neem maar of wij ons werk kunnen doen. Ja, wij moeten ons werk blijven doen. Zo is het. Het hoort erbij. En Lars heeft ook nog een vraag erover. Is het aandacht besteden aan Forum voor Democratie en deze hetze ook nu niet fuel on the fire? Dus is dat niet brandstof eigenlijk? Wil die zeggen dat ze daarmee dat alleen maar meer, hè, dus alleen maar meer nieuws komt, dus meer gaan doen ook? Ja, maar ja, het is natuurlijk wel onderwerp van gesprek. In Den Haag nemen ze het hoog op. Heel veel andere politici, zelfs vanuit het kabinet, zijn dus reacties gekomen. Dan zou het ook gek zijn dat je het onderwerp niet behandelt, omdat je bang bent dat het olie op het vuur is. Ik zeg er meteen bij, we hebben hier natuurlijk wel vanmorgen over gesproken, omdat het ook altijd ongemakkelijk is dat het over je eigen beroepsgroep gaat. Dat maakt wel dat je er nog 3 keer harder over nadenkt, bij wijze van spreken. Want je moet ook weer niet je zendtijd gebruiken om je eigen punt de hele tijd maar te maken. Dus die verdenking wil je ook niet op je laden. Zo is het. Nou, hopelijk hebben we de vragen hierover daarmee goed beantwoord. Dit jaar alleen al zijn er 6 miljoen dieren afgemaakt vanwege de vogelgriep. We spraken over het probleem met epidemioloog Armin Elbers. Er wordt veel gesproken over een vaccinatie als oplossing. En Pierre die heeft er nog een vraag over. Want hoe vaccineer je duizenden vogels? Een goede vraag. Ja, we hebben het er ook wel een paar keer over in eerdere uitzendingen over gehad. Want het is natuurlijk een oplossing die heel veel wordt aangedragen. We hebben nog even nagevraagd bij Armin Elbers. En inderdaad zegt hij van, nou, dat is ook moeilijk. Ieder dier individueel een injectie. Dus, maar wat hij denkt is wat handig is, pluimvee vaccineren door alle bevruchte eieren met een heel fijn naaltje door te prikken. Is ook wel precisiewerk lijkt me, maar dan nog. Die gaan niet tegenstribbelen, die eieren. En dan zo dus vaccineren. Ja, nou wie weet. 3 voor de dag. Bij Terschelling wordt verder gezocht naar de 2 vermisten van het bootongeluk van afgelopen vrijdag. Door een botsing tussen een watertaxi en een snelle veerboot kwamen 4 mensen om het leven. De lichamen van 2 slachtoffers, mannen van 46 en 57, die werden al snel gevonden. Maar de lichamen waarnaar nog wordt gezocht zijn van een man en van een jongen van 12. Premier Rutte komt aan in Israël voor een 2-daags bezoek. Hij gaat ook naar de Palestijnse gebieden. Correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv vertelt waarom Rutte er juist nu heen gaat. Nou, het officiële antwoord is om de banden te onderhouden. Dus om zeg maar gewoon handen te schudden. En het belang dat het kabinet zegt te hechten aan het zogenoemde Midden-Oosten vredesproces. Hoewel je je daarvan ook kunt afvragen wat daaraan te bespreken valt. Want dat vredesproces is eigenlijk totaal niet aan de orde op het moment. Het ligt al jarenlang helemaal stil. Maar wat ik ook hoor is dat het vooral belangrijk is dat Rutte er is. Hij is er sinds 2013 niet op zo'n manier geweest voor zo'n bezoek. Een Nederlands forensisch team gaat naar Oekraïne om te helpen met het sporenonderzoek naar oorlogsmisdrijven. Het gebeurt in opdracht van het Internationaal Strafhof, het ICC. Angelo Wouters van de Koninklijke Marechaussee, commandant van het forensisch opsporingsteam, legt uit wat de taak van dat team is. Wij gaan op de plaatsen delict, dus de zogenaamde crime scenes, die worden aangewezen door het ICC. Gaan wij DNA-onderzoek doen. We gaan kijken wat daar eigenlijk gebeurd is. Forensisch gaan we inderdaad onderzoeken. We gaan digitale sporen gaan we onderzoeken en vastleggen. En die dragen wij dan over aan het ICC. Wat uiteindelijk inderdaad in het internationale strafrecht gebruikt kan worden om vermeende daders van oorlogsmisdaden ook daadwerkelijk te vervolgen. En dat zei Angelo Wouters van de Koninklijke Marechaussee. Zometeen na 9:30, Roos Abelman met spraakmakers. Ja, het eerste half uur natuurlijk stam.nl. Daarin gaan we de stelling bespreken. De toenemende instroom van asielzoekers vraagt om een nieuwe aanpak. En ik ga deze uitzending ook hebben over het rekenwonder Wim Klein. Hij staat bekend als de laatste menselijke computer. En hij werd uiteindelijk heel tragisch door technologische vooruitgang ingehaald. En hij probeerde die klap te verwerken door zich vol overgave in het Amsterdamse nachtleven te storten. Nou, over deze bijzondere man gaat morgen een theatervoorstelling in première. Een goede reden dus kortom om het even te hebben over dit rekenwonder, Wim Klein dus. Zometeen na 9:30 bij Spraakmakers. Na de hoofdpunten van het nieuws met Katrien. Ik wens u nog een heel fijne dag.